الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان أن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. سورة النساء کی چپاولی سکے احکام رعیت و شپارس او دیما سکے احکام سلطانیو نو احکام رعیت ذکر شیو پورا احکام سلطانیو کی یو حکم پاتے دی چاو ذکر کی 135 کی احکام ذرعیت کی چکم اول دویم حکم لیتاما و پحب کی اول حکم داری دمال سرو چی مال ورکے اتیمانان دمال ورکے اوپر ایما دویم حکم چی اتیمانانی زنانچی نوی سر ونکا کولو کے انصاب کے کنشه کولی نو پریده دادر خبرنا دیر خلق پشکی مغالطا کی پریوتا او دار چا ذهن ترالا چیه سیمانانو زنانو سرا نکا کول منش دار کیا ذہن ترالیم سوالنو تپوسونا شوروش او چونکہ مسئلہ دو زنانو ہوا نخاص کر دو حضرت عائشہ صدیقہ نبا تپوسونا کی دو جدا دی اتیمانان پا حق کی دا حکم چراغنے دی سمت لب دیر خلق ہوئی چی دی سر نکاح حرام شو نو حکم چې وو غیدل تبیار وو د زیات وضاحت لپاره او دا اشکال د ازالې لپاره ذکر او مطلب او خلاصه هم دغه ده خلق ظلمونه کول کر پی ایسی مانان او بیاری کی پزنانا باند اگر قسم قسم چپاتی باوشوطا کور کی ایسی مانان نکو خوخی بیوی او صاحب جمال بیوی بیاوی اقبلوی نکا سراغست لیکن حقوق میں نو پورا کول داغی مہارا و داغی نورا خرچا و داغی سکنا وغیرہ داغی نو پورا کول دام ظلم اوکو صاحب جمال بنوا اوکو خب اینوا نمی بخبلو سر رشتہ نکا کونو ایبل تپری خودی پس داغ سے بکورنو کناستوی پی جمریشی نو دامال بیمون تپاسیش دا ظلم دا جاہلیت نلتا خواول که اللہ نو لذت دعوی چین خفتم اللہ تقصیتو کبوئی گئی چمن دی سر انصاب نشو کولی لیا تاما فانکیو ما تابا لکم دی پریده او بس نکاح کوئی ده نورو سر تاسو خواهی او دیر اجمالی حکمو دا دی وجن حل کوم قسم قسم سوالونه او شکونه پیدا کړو دې دې کې دا وی وضاحت راغلی او سره نور مرګري کړو چې زرونه کېدو په ماشومان باندې نور په زنانو دا ټول دلته بیان کړو دا حقیقت کې مستقل حکم نه دی خدای اول دویم حکم د احکام د رعیت تفصیل او وضاحت دی چې عدل بن نکاح دا دغې عنوان تپوس کې ستان په حق د زنانو کې کی نه هغه چې یتیمانانې وي چې آیا دې سره نکاح جایز دی او که نه دی قل الله یبتیکم فیهن وایا وتا چل فتوا در کی تاسو ته په حق د دې کې یفتیکم فلتا نسبت شوی دی یفتیکم فتوا ورکول فتوا چې څوک ورکړي نو هغه ته مفتی ویل شي کنه لیکن الله ته مفتی نه وایي ځکه چې دا اسماء و حسناء و کنظر آگرنا دست دیر نور اسمان خان ملا دان تنسبت کو چیزتا اس تپاوی کی فتوہ در کون یوان وما یتلا علیکم الکتابی او آیاتنم تاصل فتوہ در کئی جلو سلیشی پتاس باندی پدی قرآن کی او پسورت نساء کی دوارش مفتیان اللہ پتوار کئی آیاتون پتوار بیان کئی این مطلب دار چی اول اغیطا ہم کو رہے چکم مخی آیاتون دی خسوچ پیوکے نو پیتاوان نساء اللہ تی حق د یتیمانانو زنانو هغه کې لا تقتونهن چې نور کوي تاسو دې ته ما کوڅه بلهن هغه حقونه چې فرض کړی شوی دي د پاره دا دي حقوق نشته ولې چې نکاح کوي نو مہر باور کوي کو پورې یو کنيمي او چې شریعت کې صحیح نو دغسی جسم گا نورو خضو تا گورے او داگی حقوق ادا کرن زدیبو مغسی حقوقی کرن او تاسو آگا نکولن لا توتو نغن نور کاری تخبل حقوق اچی مقرر شوی زید پان دا یعظلمو بل وترغبون ان تنكحوهن دوانا معنی دی دکتا رغبا یرغبو دیکی دو معنی را دی کلمانا دا محبتی او کلمانا دا اعراض اولا مانا بداسی و ترغبونان تنکیحوهن تاسو خو محبت کوئی فخیم دی ذکر جی صاحب جمالی دی محبت کوئی چپ نکاح سرواخ لیتی لران و لیکن حقوقی نپورا کوئی نا دا ظلم شکن ازویم مانا وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ چِ خوخیم نئی نو بیا اعراض کوئن انکار کوئی جدینا چی پنکا سرین واقلین نو پخبلین ناقلی و پلتیم نپریدین دا پل ظلم دن ادا ٹول دمال دا پار دا ظنون تاسو کول ذکر اللہ رب العزت تتاوئی چی فنکحو ما توابا لکن دی پزے پریدین دې جسم نورم فقینا ایثار داغی نتاستا دیر بی اشکال پیدا شو دا یو فتوه شوا یو دا فتوه شوا چلا تاستا در کئی پا حق دی کی او در کڑی دن داغی دا مطلب چی حق یا نپورا کوئی او نکاو سر کوئی یا نکاو نکوئی او پری دیم نبلتا دا ظلم بلا فتوه والمستضعفین من الولدان دا پیتام النصاب اندی عطف دی یعنی فتوه در که اللہ تاوست پدی که و آیاتنا وسکی فحق داغی کم دورو ما شمانو که چگی سر ظلم مکاوئی محکی ذکر سکنو صفحہ وغیرہ جیدی کنا اگی کم اللہ فتوہ در بھی دریم فتوہ من تقومو لیتاما بالقسط ام پاگی باندی عطب دے پیتاما جو فی ان تقومو لیتاما فتوہ در کی جو درے گے اعتمان انتا پینصاف دی سران دیر احسان کوئے او دی سر ظلم مکوئے دی سر دین ساتھ مکار واحلے بالقسط دا دری پتاوی دلتا ذکر کرو داوی وضاحت و شکن وما تفعلو من خیر ایمو منانو تاسو چسنی کی کوئے عرص جی من خیر ان الله كان نبي عليما مشکل الله پاوی باندې خپويږي دا یو خبره صفاش وه چې خلک غضب کوي شکونه راغلي پته ولګي چې حرام نه دي نکاح ظلم حرام دي او دې خبره ته فکر نو ته لګن نو نکاله منډه نکه نه ده حرام کړې ظلم حرام کړې زم ته مو خبره ته د مخ کې نه اجمالاً پاتې شي وا او د احکام او رعیت بن لسم حکم اخري بیا پسې شپړسم وا عبد الله نو پین لسم دغو چی کور کیسو روانی را اختلاف جوڑ شو من قبتم شقاق بینهما فبازو حکما من اهله فحکما من اهلها دیوی چی کور کی روانی را گن داروانی پریدیما چی زیاد شی نقصان با تی جوڑ شی زخم دی پٹے پیو لگوئے ملحم پیو لگوئے مغدادی چی دوتن و مشران کینویت پڑو طرف این ناغی و سوچو فکرو کی ناغی و سلحو کی نو روک کور بروک شی خود داغی یو طرفی ذکر کرے ہو بل طرف نا اگر طرفی ذکر کرے ہو چاہے سرکشی و بغاوت زنانا دا طرف نا اور ذکر وانا چاہیے رسکاو اگر دیر مطالبے کو لی لحظ نزیاتی کور وانا دلتاو ذکر کیا کہ دا سڑی دا طرف نا روانے راگلے دی دکی نقصان دے دکی مد اخلاقی دا نزلتا که داغی دا صلح دا پار خبر اکڑا خان دا داغی وضاحت جدوان طرف پورشنو وین امراتن خوابت من بعلها کچری او زنانو چیری دا دقل خاوننا دسو نشوزن دی ما سره په اخلاقی کوي ما ته حنو ګورین بیا خو حنو تیری کن او یا رازن یا چې رازین زمانه مخړی دا زه طرف نه نقصان دي کنه ولا جنا علی ما نشتا گنا پتی زوالو ان یصلحا بینهما صلحا چو صلحو کی دا زوالا پخبر میان کی پورا صلحا والصلح خیر دریز علی ہوئی ولی قرآن و سنت کی چکم خبر اڈیر ضروری کنا اگر دریز علی ذکر کی اشار کی دا غی اہمیت تا دا دیر اہم خبر صلحا صلح دیو کی نو پخپل میانز کی او صلح دیر بہتر دا گر دا حالات دا طول نمخ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکور کی راغلیو ازواج و متطہرات چیو پاگی کی حضرت ماریہ و مل مومنین نبی علیہ السلام داغینا خپشو ناغیوی چه بس پوشوا چه داوز دیمال طلاق راکی اما با باسی دخپل نکان راش روغ و سراوکا نرو اداو چه نبی علیہ السلام تیوی چه گور اما با سما او زمان چه کم نمبر دی مقرر نو آغا بزو حضرت عائشہ لورکم اغه بیا تاسو را دو نمبر شي او زبدا قربانی وکم نو نبی علیہ السلام یې خدا روغ او شو هغه په ځای پاتې شو ګور روغ او صلح اس نه کیږي چې دواړه طرفین د خپل حق پوره غواړي او یې صلح دی وشي دا صلح نه کیږي چاری او خپل حق پورا غواړي خامخا یو تن باز په خپل حق کې کمی کوي نه له وسول حق کې حضرت ماریه چې کمی وک کنه خپل نمبر یې حضرت عائشه توبه نسل حوشوا دغه سي هر وخت کې قیامت پورې جي دا وکی دغه صحابه مېن کې رافی ابن خدیج رضی الله عنه صحابی دی رافع ابن خدیج داغی یواوا نپلے اکڑا نبدا داغا وخنا عادت تی چیز نوی بیا قدر ڈیری کنا ناغا پوشو چیزا مخکی چکا موضا خپا دا خامو خواب نو اراده وکړه چې بس کور کې روانې راغې کنه نبی علیہ السلام راغې او هغه ته وی چې کستا خوخی نزه به ساتما او با سم دینا ز خپل نکانا زما په ازواجو کې بای ولیکن تاله بزو نمبر نه مقرروما کدا دې خوخی کنه یو دا خبره ده اواز نزی اولی الرحمن الرحیم این امراتن خابت من بالیا نشوزن و ارازن فلا جنا عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وضاحت کی تغیب لسم حکم دا احکام درعیتنا چمک کے داغی او طرف بیان شیو جو ان خبتم شقاق بینهما او پینز درشم آیات چکور کے روان راشی اور روانی راغلی دا زنانا دا طرفنا نو پیسے لے اکڑا چی دوارو طرف ان مشران راولا انصاف دار ناغیبا پیسے لوکی دل تک داغی بل طرف بیانی چی دا خزی گنانو دا سڑی نقصان داغ دا وجی نکور روانو مداغی دے اصلاح طریقہ خیدی دے کی چی دیکی ہم کاری غواری نصلح دیو کی اصلح بداز کی گی چخام خای و تنبا دخپل باز حق نا دست بردار کی گی اگزارا با کئی چیزا خیر دے دبا باز حق پریدما منگ داغی دے پارا مثال پیش کو لکہ دے نبی علیہ السلام پاس واجو کی ماری ہوا رضی اللہ عنہ اوغی پل حق پری خودو نبی علیہ السلام تیوی چی بس زبستا پاس واجو کی اما نمبر با میں نہیں وصل حوشو دا سیراف ابن خدیج انگاوی چی دوی مکړی و نا ولوم به سره لین روان غونټ شو نری ته وی ښکارا چین شیته اوم سکو کی خو حدینو ساتم بده ولا قسم لکی نمبر بده نه پین شیته تلقت کی او خو حدینو بس طلاق بدر کوم صافه ناغیوی چنان اطلاق مرا کوا او نمبر میں دے نئی خیر دے اصول حوشو دیت اصول حوئی اللہ وی نشتے گناہ پدے دوارو اصول حقی پکپل میان کی صلحا والصلح خیر صلحا و روغا و جوڑا دیر بہتر داد جدائینا پر دا ترلری پوری اس راگ خبر دا ها غزین شورو شوی دا ها غزین چونتی سیادنا چو عاشروهن بالمعروف وقو سرتی روی جنو سرتی روی خب و عزت طریقی سر او بیا بیا اللاوی کور چروان نشی نخوی کور چروان نشی نخوی زور لگئی نزل تک امدق قوی چو صلح و خیر صلح زکا ورد چیزی سرکور جوڑی گی او دروانی دو نبچ کی گی دا برا شکرن تا او دل سے اوسر علت بیان کو چو احضرت الانفز الشحا مخ کی کڑی شوی دی نفسنو کی حرس حرس دار سن مخ کی دی آنور ازدان نرستو کڑی دی خوا دی انسان قدر عدتو ندی اخویو ندی فاغنور خویو نرستو کڑی دی دا خویی مخ کی کڑی دی بس حرس کی اوح غیرت حاضر والی تبیلی شکن هر دی که دا حرس نی بلار دی دې چرې غیر ادب نشو دې علت ذکر که هرڅ یې نو بل دغه سی وجن جګړې او شور او دغه اختلاف کوي او که هرڅ نه نارسه بسم یې وایي او رس دغی چر چاہتا معلوم دے پکور کے خواہ چی اختیار دے زمان او عرصو دے زمان پلاس بندے وے دے سہی رسوی شو من تحسنو و تتقو دو ترغیبات شروع شو اللہ نبو عزت بندتوی چی نما خبر امانا که احسان کوئن ده دی خلق سران ده دی خلو ازواج سران و بیبیان سران نی احسان اگه کئی قرآن سر ذکر علاج ذکر کئی چه و تتقون آو کده اللہ نی ریگه نو احسان بکوئن اکه نه یریږي نو بیا و چې سم په خاينه کوي دا تقوا اصل شی دا به نه پریږدي ها تر اخره پورې بیا چې تقوا نه پریږدي ګور ټول چل په دې کې ده ها که احسان کوي دې سره نو داسې یریږي د الله نه پن الله کان بما تعملون خبيرا نو بشک الله ستاسو په ټول عمل نو باندې خبردار دی ایوازی بخلنا ایرسنا ارسابتا معلوم دخا اللہ او ایزب ایسام تاسو تخلاسی ہے اتو روکے چه تقوی مپریده تقوی مپریده اللہ زمان ایرکوی ارسب اسامی تقوی توحید تی داری دیر نمون دخا مدابل مسئلہ حل شوا کور کې چروانه راغلم نیو علاج مخکې ذکر کړو چې دوار طرف نن انصافدار مشران کې نه صلح وو کې اودل ټیبل او پلاچ د سړی د طرف نه روانې دي نو بیا دې په خپل د کور روح کې کنه دې په خپل روغول شي نو بل چا ته ساجت دی نه خبره چوین تحسنو تب احسان که علا بکور جو خود بلی او حکمو دمخ کنه اجمالی پاتی شوی چلان بلیزت اوی کنه جبن که ما تاب لکم من النسائی مصنع سلان سا و ربا حالتی هم بیابیلی چکتا قط نلره نیوا او کنلره نوینزا خدا خبر ادل چکی بیا معات کرا اولی در قلب آدت تاو چی اغیو پل ایرس کاو کن وقیو ایکن ایرس بیکاو او حقو نینشی پورا کولی حقوق خا چی ارزماز دو بی بیانوی احریوی سلور وی اجداوی کم حقوق آوی نشو پورا کولی مدلتا کداوی وضاحت کیسا ولن تستطیعو ان تعدلو بین النسائی ندی اوی خبری طاقت کوئیس چا سر نشتا چری طاقت نشه لرلی چه انصاب که پمین دکنو بی بیانو کی لن تستطیعو دی نورت کم استطاعت تی اگه چه لوس نبار دا او دی اختیار نبار دا چه دی اختیار نبار نو پاقیسو کنانگارون نیکنو نلانا بلزتوی چه دا انصاب کول استاسو دا اختیار نبار دا نظام پی ننیسم نظام پاگی نیسم جو استاسو پی اختیار کی او تاسو لحاظ نکوی چه اختیار کی نوی ناسی آدائی چه نبی علیہ السلام یودل اوی فریادیو کون چه اللہم لا تؤاخذني فيما تملك ولا املك يلا ما باغي کی منی سي چې دا غي اختیار تاسو را دي او ما سره نشته تاسو هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په ټولو بيبيانو په مين کې ان نهایت انصاف کو بالکل هم په کوم تاسو چې دا مده اختیار نه بار هغه د ټولو کې محبت حضرت عائشه سره د محبوبه ناګه د انش کول چې الله زه خو دا محبت کې ټول نشم برابر ولې زمونږ اختیار نه بار نو اللهم لا تؤاخذني فيما تملك ولا املك اللهم فضيلني سي هغه کار باندې چې ته دا غي مالک او زي مالک نه مو شو کنه الله وجا ولن تستطيع دا ستاسو کار نه دی دا طاقت تاسو نه لري چې انصاف وکړي هم یې انداز نه نو کې پاره محبت قلبی کی محبت قلبی خود چا به اختیار کړی نو پاره باندې الله هغه وخت کوم څوک نه نیو له سیم کوم څوک نه نیسي تاسو نه محبت کا او هغه رضا څه شي چې هغه ته پوي ګمنا به د دې بندنه اچا ته پتن پچره دې اډو نوې کنا شهر زمما غره دې وی سره دې زیات محبت نو څوک تنه دې خبر دا به دې پات کوي چې خلق تعالی وې ها چې کومه خلق خبر دې باندې کې پر احنه کوي ها ناو ذکر کوي چرې طاقت نه لري چې انصاف وکړي په میند کڼو زنانو کې ولاو هرستم اگر تاسو هیرستانې چې یو دوه درې ډېرې دي نه لا یو تاسو کوم اختیار کې د عادت وایم ولا تميلو کل المیل ولا تميلو کل المیل بالفرد ادنا مرتبه چستا دو قضیدی نیو محبوب دا اول مظلوم دا داولا دا کار خندکن دوانا محبوبی ندیکی چیو دی محبوب دا اول مظلوم دا دا کار مقاعدا مظلوم سنگا دا فلا تمیلو کل المیلی ماوری ټول اوریدل او یویتا چې بس دا چې کومه ده خوښه ده نو سره خبرې کوي او چې راشي نو هغې ته ګوري او چې څه در اوړي نو هغې له ورکړي او چې څه سوال جواب نو هغې سره وکړي او چې راشي نو هغې سره کښېني دا ډېر سیزونه دي هغه بله چې ده ناغه څه پردی غوندې ده ملا وي داسې مه کوه کنه دا استا په اختیار کې ده ما وړی تاسو ټول اوړېدل مینه مه کوی تاسو ټوله مینه د یوې سره د محبوبې سره فتذروا هغه المعلقه چې پرېږده هغې بلې مظلومې لره په داسې حال کې جنو تخزوائے اونی پریک دیں ادا کل معلقا اکیو بندر زوران کڑی دیں ناغن پر چت رسی انہ کتا زمکی طرح رسی دیتا معلق لکن ادا معلقش لکن سنگ لا ذات بعل ولا مطلق کل معلق لا ذات بعل ولا مطلق بذاوی نی خاونسته انا طلاق شوی ده داسم بسید ملاوی داسم مکای کنه ظلم مکای کنه کلکی دوڑتا یو شانتی گوره چراشی کورتان دوانو تا گورای او شانتی وی مخامق کینه حسنی چی زمان ظلمشی چیوی تا گورنو بلی تنو گورنو او بیاو تا وی چلاس کا ویویل میوار کی ابلیل میوار کی ویویل اترو بوتل ور کی ابلیل اترو بوتل ور کی چوالا زیرے کوم دلانه چاسنه بن سافر اغان انو مدار سی یوین ته لی اور کی چې دا سبزی په حق باندې لور کی یوې سرم خې پګې خبرې بل سرم پګې خبرې دم په سرین ذکر کوي خو دا د شمار خبرې خو نه دي کنه فل قسمه په نمبر کې والنفقت وخرجك والنظر أبو نظرك والإقبال أمخ أمخ راتلل والممالحة أفق بسطة كمال قبكي والممالحة والمفاكهة أو قبشب والموانسة دغس يتعلق لولا يكاد الحسر د دې شمار نشي کېدای فارچا تخپل ځان معلومي کنه نو چې دا خیال وساتئ اسلام دا وی ښا تا ګوریا په لنیشتا دا څه په اسلام کې دي خپل خو بچا خرتا نه واله کلمه بیا ته وی وین تصلیحو وتتقو مخکې خوې چې احسان وکړه نو کور بسام شي او ته تقوی او سره ذکر کړو چې احسان اصل نکی کی به تقوان مزل کوي انصاف وکا ان تصلحو بالعدل انصاف کوي قران به کوي چې وتتقو ځان بچ کوي د ظلم نه ان الله کان غفور رحیم بیشک اللہ بخشش کون کرے مہربان ترضی پور اللہ رب العزت زور لگاؤ چکور کور روان نشی علی لارشے صلحاو کے مشران لارشی اولی خواتاوی چی وعز وطاوکا نصیت وطاوکا جداشتنا او خیر دے وزربو ہننا پچی کور رانش ترزیز پوری خبر را لکھا اس اخری پوینٹ ذکر کئی اخری چو نشوان نبس دقس ہو کہن جدائی ہو کہن چنکی اس کہن وَإِن يَتَفَرَّقَا دا اخری منزل ومنازلو دے اصلاحك آخری مرحله ده و مراحلو ده اصلاح کچره جداشی ده دوارا ده او بلن کور جور نشو بس جداشو نو خیر ده دام اللہ جایز کری سنا جایز کار نده چکنی دیپی گنانگار نو هر کل چی جایز کار ده او اسلامی خبر ده ده اسلام نبار نده نتیزی داغینا غیر اسلامی نجوڑی اغداد چیوگل سر دشمنی شوڑی یغن اللہ کل من ساعتیم بی پروابا کی اللہ اریو لنا دخپل مال دارینا اللہ سر مال تیر دے اللہ سر وسعت تیر دے اللہ سر رحمت تیر دے نو خیر دے دا خلقو خبر ناوره خلق خوبوی که زن جدا شون لاز با دغسی ناستی خواه او یا تا بلا سنیسی یا بلا تا بلا سنیسی ناولی بلا سنیسی اللہ ویدنیم دا خواه تا ما ویلی دی چی نکی گی نو جدا شون چی ما تا ویلی دی نو زبا دیزی موارن کنه قد جعل الله لكل شيء قدرا سورة طلاق کی براشی ارشد اللہ اندازہ مقرر کرے گا ملائک جدا شی نو زبے خوشی کوم نا زبے بل سن پریزم زبول زخپل خزانون اور کوم کنا او تا اللہ نزی معلوم وکان اللہ واسعا او یقینا اللہ دیر فراقا قدرت والد دیر فراقا رزق دے دیر فراقا او کسو کوئی چمون لے خوڑیر رانکو نوی حکیما تقدین پوئی تالا درکی چدا ارسو اور پس پریدی اس خلا بیان کلیمہ وی کمات ترازی من دوزس کے او چچالا دیر ور کرے دو نازی بیانی تلی اغیخو پزمک اخپنک دی داد اللہ حکمت شکر و باسا احکام ذکر شو او تفصیلات یا بیان شو او صلی اللہ نبو لزد ترقیبات توحید تورکی دریزل اغا جملہ استعمالی او هر یو کی جدا جدا اللہ خپل صفت مونږ ته بیان دی نو ول کی دا صفت بیان دی چې زمانو یریږي ارسو زمانی پر دبل جابه کې سنشتا وللہ ما بالسماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ ملک دے دا اللہ بادشاہی دا اللہ اختیارات تھی اللہ پیسلی تھی پاکستو کئی چپاس مہنو کی دیو پاکستو چپاس مکہ کی دی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ یقیناً مُنْغَقُوا وَصِيَتْ كَرُوا هَوَا قَسَانَ تَعَاتُ وَرْقَلَ شَبِدِ كِتَاب اغیثا مخکستاتُنَا اہلِ کتاب اغیتم وصیت کرو ایاکم او اے قرآن والاو تاستم وصیت کو ما دی اوی خبر انتق اللہ معنی وحد اللہ چلا یوکنا و توحید کے دیر کمال اسوکتنا خبر نزتا اسوکتنا خبر نزتا وی کم خلق کی دا توحید نا ندی خبر اتیار کی دی از دنیا پا مصیبتنو کی او پا غمنو کی او پا مشکلاتو کی او پا دشمنو کی مبتلا دی وی بالفرض کچر دی تا دا توحید پتاو لگی دی جدی توحید کی دم رفع گلی کنو نوی پا دی موحدینو پسی با توری روان چو بھئی تاسو مونتن نا توحید تاسو دان دا پاکدن مونتن محروم اکلیو تاسو پی که پتاو دو لگی کنن نا دی بے ام پا پن پوشی خان انت تقل اللہ ایما فارچا تدا وزیعت کرن پا خانوتن و سنوتن چگوری زمانو یاری گئے وما یو اگنے دے دے تقوی دا پارا ہوئے اللہ ما بس زمانات وین تکفرو کچرنی منے انکار کوئے لگا جکڑے ہم دے چامن لے دے دانم پی پت لگی دانم پی پت لگی لکه دا توحید جماعت تے نم بی بدل ملاوی که انکار کوئی دا توحیدنا محلاک بشے و تبا بشے دا و سرد زکا فین للہ ما فی السماوات و ما فی الارض بیشکا چی خاص دا اللہ دی اغا چت پاس ماننو کی دی اغا سوچ پزمکا کی دی دیکی دبل چا مخلوق نشتا طول دا اللہ مخلوق دی وكان الله غنيا حميدا ده دې لپاره بیان چې الله بل صفات واره چې الله تاسو ته حاجت نشته ان ته دې پوهه ولې چې اسمان او زمکه هر څه سره دې دا په حق متعصب ساتل غنيا عن طاعتكم الله بنیاد دې ستاسو د عبادتنا و بیام حمیدن ولی دیوی چه حق مونگی انکو ننور بے سوک کئی ملاوی دیر مخلوق دے زمان حمدن او سناغانی کئی بلکار نکئی ازو دنیا نوزگار نشوئی او ایش پار رد زمان پا عبادت کی مصروف تی زمان پا ذکر او سناغ کی مصروف تی اتاسو اے چگنی مونگے پری خودنو اس بس کوئی ملاوی حمیدن ہر شید ما پسنا باندی گویا دے اوز ما تعریف کئی ما تبریات کئی نگر دا سپت دا اللہ واؤ رہے چاجت یہ دا تنشتا دریم گورا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ دی اگر سوچ پاس من کی دی اگر سوچ پاس مکہ کی دی سمت لب و کفا باللہ وکیلا لیکن یاد ساتھ ہے چی اللہ ہم بل چاہتا نپری دی ٹھیک دا جاتے دا تنشتا خدا سے نکی چی بل چاہتا دی پری دی نا اگر دی پک پلہ دی مواری اگر دی پک پلہ ساتھ نکی اگر دی پک پلہ حفاظت کئی کافی دے اللہ زموار دمرا مہربان بادشاہ چتا تے بالکل حاجت نشترے لیکن تا دخپل قبضین نو باسی او تا بالکل سخت لنور کئی کنا بالکل سخت لنور کئی کنا دکھ حدیث کے نالیو چا اللہ رب العزت ہوئی حدیث قدسیوں چما ته ایس کار ګران نه دی الله وی کون فایو کاسمان نه پود پیدا کولو کپنا کول دی کزما ک پیدا کولو کپنا کول دی کون فایو ما ته ایس کار وی دا یو کار باندې دی هغه څه دی چې د مسلمان نساء اخلمه مسلمان نصار است ولی څنګه نه ولی زتوی چې د تیسا اخله ماده پریشان دي نو د دې پریشانې تنشم کته دا راته وی دی راکنه حضور چې به د دین کې یم نه بل لار نشته دا یو لار دی ګور ذکر الله ولی پپل بند دومره مهربان دي چلاوي د باندې سخت نه راتله دي سخت له نور کوم ان د امر کوم سخت ده نو یې بس خو د ټول زلمه وکفا بالله وکیلا الله یې بل چا ته आवाज نه کوي ټیک ده چې زما د حاجت نشته خو تاسو راته حاجت ته ګورې تاسو نو یې چې زموږ د تو حاجت نشته لکه ګور جهنم ته ولاړ دا تاونه نظر یې زله توحید بیان کوي جدا جدا نن کې اول چلاوي زمانه یې رګا ډیرو خيار به اذن چلاوي ګور زمانه ته حاجت نشته د بینیا زما کته یې چې زه شپار ورځ لګیم منځونه دی عبادتونه دی او روجی دی اللاوی زان لیکه زان لیکه دماجت نشتا ازنیم که وطاوی چکا حاجت می دتا نشتا کس حاجت می نشتا اگر دقبل قبضی ندنو باسم بل چاته دنه پریدم تب زمانه سوال کئ تب ما دیوار کنی کارساز کنی حاجت روا کنی مشکل کشا کنی مور قرآن جیبا کتاب ده کله بیان کئ کی در رحمتونو بیان کئ کئ کی جیبا کی نفس ابا د قهر ابر راشی نما پر رحمتونو دو کنشی نما پر قهرون شتا ده حسن ده این یشق یذهب کن کچری وارن تاسو بلدی کی پا انفن کن ایو الناس ید طول دنیا خلقو ایو دنیا دک کسی پاتی شا نلاوینا ویات بی آخرین اللہ بنور راولی اغسر او کمی نشتا ورزی که خویاد اللہ قدرت تے پل کو قہر اخکارتو پل قدرت اخکارتو چگوری ما تاڑو سکار نیسا آخو دماز رحمت خبر آچی وکر ما تاسو تچیرا لازمی دل ندر دیو یو پلا دمرگ نخلاسی نشتا دیو پل پلا دماز لاز دل ندر آخو در رحمت خبر آچی لا یو کچر قهر مراغ کنا نبس دا دنیا با دقس داگا پرتای خان نیو اگو باکی دا اللہ دا قدرت تعلیم دے او بل باکی دا تعلیم دے توبہ انتہائی درجہ وعظ و نصیت تے وعظ و نصیت ولی اللہ ہوئی بندہ شکر پاس او دا موائے ادا جزا چس کوم نو اللہ لے کوم پی پگر کمی زینشتا ارسرا تا گران دی خوبا سوئی اللہ را نبارا نو اللہ را بولی زتوئی چنا زیس کوم زبا تالری کم اوستا پزے بنور خلق راولم دا غین و زین خدمت و آخلم دا غینا با دا توحید و سنت خدمت و اقلم دیر پالا طریقی سرات با محروم شیم دا غدیر یقینی خبر دا فبلا خبرتی بلا شکی ادی کی نشتر ولی ذکر جدامن پسترگو خلسترگو سرولی دا چ په دې ځمکه باندې او په دې کلو کې خلقو او د الله دین ته شا کړو د الله قرآن ته شا کړو توحید او سنت یې ډو پیژندنه ني نو د الله نه بل عزت قهر پېنام نو لري کړو او تو ګره امدان په څه کوس ګرځي کنه هغه نشته ده اسی به ته ده چه مردان کی سمندر خان مولی سے وہ اپنیوی کلی کی سر پیلن خان مولی سے وہ خدر طالبان دلی برات لیو کتابوں نے بتویل کنا داؤ او پگڑائی کی صاحب یک سیب ہوں اپا کٹلنگ کی مطا شیستا گلو مطا مولا بیوتاوی اللہ نے بولی ذتوی تو گو رکتاو سمنتو تس یو کنو بیر شیب بس کچھ دا اللہ قہر پر آگنو ختم او دا غیب زیبان دی دا سی خلق راوستن چیز مکی دا قرآن ندکا کراز مکی دا توحید و سنت ندکا کراز اگر توحید و سنت یہ دا خلق و قرونو کنن نباسا اگر توحید یہ دا عوام اخلیتا ام قرصان دا علماء اخلیتا ام قرصان ویات بی آخرین دا اکنی ارزمانه کې الله داسې په انقلاب راوړي او د خپل دین کار اخلي دیوی د کوم ځای نه بیره الله وی وړي تا ته یو خیمه کوم ځای نه بیره وړي ما په هغه ما سره اسمان نه دي زمکی دار څنګه وکان الله على ذلك قدير یقینا چې الله په دې باندې قدرت والا دی ترغیب ذکر کی توحید تا او یا ترغیب جہاد تا من کانا یریدو ثواب الدنیا اگا سوک چی دنیا مورد تے بس دنیا بند دے برسن وارا دا سمر دیر دیخان اٹول دی دی صرف دنیا وارا بارا کنی دی روجی تاو گو رہا دمرا د برکات میاشتې تا وګورم ان د چا کار شته ان د چا سبق شته ان د چا سکول شته ان د چا کال شته اجما ته ته نه معلوم دا ولې دا من کان یوه صاحب دنیا دا دنیا مریدان نه لاو یو د دنیا مغوړ کنه د دوړ او باندې لاین ثواب د دنیا او آخرت یقینا د الله سره پتلې د دنیا مشته او د آخرت نه بندا دوړ کاو کنه چې دنیا کار کې ځان کړي نو ورسره د آخرت کارونه کوي چې پاره غي نه غ فارغت هغه زیاتی وخت قرآن د ورکا کنه دا زې ترتیب دې مخکې مضمون د جهاد تر شو او د احکام کې او کان الله سميعا بصيرا یقینا الله هر سويني او هر سو اوري هر سو اوري او هر سويني سميعا بصيرا دا غد علم نه او دا غد نظر نه انسان په یو وخت نه شي بچ کېدای نو د ځان تبا کې او ځان هلاکه تغه معنا چې مونږ ویل ما ورتي وي ثواب د دنیا الغنیمت په غنیمت په جهاد کې د دنیا ثواب مشته چې غنیمت دي او ثواب د آخرت یې جنته وګورئ نو جهاد څه کوي دې ته وایي کنه چې په دین کې مصروف وي د دین په کار کې کار په قرآن کې او کار په توحید او سنت کې او کار د چا په علم او تعلیم کې درس او تدریس کې تا ټول دین دی نو دې کې دنیا اجر مشته او آخرت مشته کنه ابن جوزی نقل کړی دا ګور احکام سلطانیه او کې نه هم حکم پاتې نو ذکر کوي اخری او دان دا اتم حکم یو تفسیر دے او تشریح دے اتم حکم جی ذکر شو چمون نازل کو تابان دا قرآن چی فیصلو کی دا خلق و پمیند کی بما اراک اللہ اوی چی تاتا اللہ کم خولی ابیا پکی احادثہ را غلاو شوان لوی قصو شو اس باغی کدائی و خبر آوان چی پیسلی خو بکی کی پیسلی خو ار قسم دی دیر قسم دی یا خدا کا پیسلی چی قاضی ناستی و خلق پل مسلی روڑی او کسان راضی چی دمون امین کی پیسلی اوکلان او اتنا بیا گواہان واری نا دغم دی گواہان مانگی که کل داسی چا گواهان گواهی کئی ناگه دا دی پا زان باندی را دی اگه دی پا مور اپلار باندی را دی اگه دی پا پلوان باندی را دی نو دیوی شیره که داسی نپچ شو نو خبانی که دا من گواهی کون نو چه مونگ لی زور نر را دی اگه تا اقرار بیخن امون گواهی کهو چه دم مور و پلار لیزور نرازی اپلوان نرازی نالای ولی با نرازی ابا سنگ پیسلی ابا سنگ اسلامی قانونی چه غی که بطال زور نرازی مطلب داو چه کچه رزیت نویستنو خبی چه پیسلی با غسلی کهی پا حق بانده ولیکن کچه رزا بادشاہ باندې چرته چار پورټو کوي پاري آي کټ کو هم نو چې دې ته جدای نو ابا داسې مور او پلار داسې پهلوان ته نه مله رسول عزت وینا بادشاہ باندې وي اسلام فیصله او قانون عام دی چا یو الذین آمنوا ایمان ولو کونوا قوامین شیتا سو کلک او دری دن کی بالقسط پہ انصاف سران او فیصلہ کی انصاف نکار واخلے جد حق نوانو رائے شہداء علاللہ یوم آنت گوائی کو ان کی خاص دا اللہ دا رضا دا پاران لالچ با پکنی لحاظ با پکنی گوائی با خاص دا اللہ دا رضا دا پارکوئے ولو انفسكم اگر کا گواہی استاد په خپل ځانونو راځي او والدین یا مور او پلار باندې او ربینا یا په خپلوانو ان یکن غنیا او فقیرا یا په هغه چا راځي چې ډېر مالدار دی او ته دغه نو ستمه اسره کې نو ته یې چیرې ته ته خو به مې جت راځي نو په ده باندې نه کوم ته وایي یا محتاج دی فقیر دی مسکین دی عجز دی غریب دی نو ته یې په ده خو ځکه نه کوم چې په ده مېړه سوځي نه ته په چا کوې نو د شهدا یو معنا دغه شوه چې دا یو کومه یو مسله کې په یو فیصله کې گواهان راشی کنا اگواهی کئی او مسئلہ پیشیوی دغتا قاضی تا او یو سلی اقرارو کی دا قاضی پا مخ کی کنا شیر زمان پاک پل دا غلطی شوی دا الان بزر دا قاضی بوتا ہوئی چی خطا پا اقرارو کو اس پتا باندی سزا جاری کی گی امقا با جاری کی نیو بلوتوی چی اپ کم اقلا پاگلا پزان دیووی وی او کن دو مسلمان نیم قرآن نیچی ولوالا انفسکم صحابه کرام حال گورا چی خیانت پا تنوشن پمند وراروان و نبی علیہ السلام تبیوی چی انی اسوقت الحد فاقم علی یا پیغمبر آزمان دا سکان شوی دے چ حضرا باندې جاری کیږي نو جاری کا کنار نو کوزنار وکا رامند وې کړه په نمبر ته به وي چې اقیم علیا ما باندې حج جاری کا ولو علمن بتکم تاخد مسلمان شان یا دغه په مور او پلار باندې راضی نو راضی وکم تب په دین کې لاغي لحاظ نه کوي دا د احسان سره منافی نه ده چو قرآن ویدیو چو بالوالدین احسانا دو گورا دو ام پاگئی کنازی چلو جدو پی اختلافا کسیرا چو گوریو پلویلی دی چمو رو پلار سر احسان کوئی ابل پلویلی چکا گواہی پی رازی نو کئی باپا سزا بولوار کولیشو گورا وید اختلاف نشتا اختلاف نشتا تالتا که ده احسان مانا بنیز دکلی من خویلیو چه مور او پلار سر احسان چه ده کنا دیر قسمه ده نو دو مقی سر احسان ده که چه غید عذاب نبچی غید اللہ ده قهر و غضب نبچی خیلی دنیا کی ده و تسزامی لوشی و جد آخرت ده لوی غضب نبچی انده و تاو سر احسان کو ویلو آلدین اول اقربین نغسی که غنی دی و فقیر دی نلانا بلزات و انصاف کا علامہ ابن قیم لکلی اغیو کتاب دے اعلام الموقعین چاہوئی ما پیو تاریخ کیولی دو چه بنی اسرائیلو کی یو قاضیو دیر مشعور او دیر انصاف دار نوی اچھ ملکی دو ناگ دعوی چیره یو سلور پنزمی آشتی پس زمان دا قبا رکنه خواب ازمان بدن اگو ره چی جرت سزه پاکی خواری شوی ده یا پاکی زپر اخراغ ده ده ناغی وی ولی ویرا زمان یو غلطی شوی ده چې دوه تنه راغله دا یو بل سره پیسه ما ته کېناسته نو هغه یو زما ټک پېژندګلو وو دوست غوندې مې وو هغه یو طرف ته ناسته هغه بل بل طرف نه ناستو نو ما چې دواړو نه بیان اخستو نو چې کوم دوست وو نو هغه ته مې له کوټې غوږ ډېر نږدې کړ او دې بل ته مې لږ نږدې کړ نو اوس زما له کې شک دی دا کومه دې ته یو نو زه ځکه وایم چې تاسو بیا سموځه پس زما خبرو کنه نه وی د دې تا تاسو پیدا ده ته خو به مړ یې هغه وی د دې تاسو ته پیدا ده تاسو ته به عبرت معلوم شي کنه نه وی وسوسیت کړه سموځه تیر شنو چا خبر یو کنهستو نو روغ موټو لیکن هغه یو طرف ته چې کوم وګو کنه نو هغه نیم خاورې شوی نو قاضیانو ته ډېره ګرانه ده قاضیانو ته ډېره ګرانه ده چې دومره پیسې لکه بچو تغییر او نقصان نه کوي کنی اللہ و دانا تا پوز کئی کنی کتو ادویم دشو آدام آن آدام دا چه ایمان والاو شیطا سودری دن کی پتوحید سننا شہداء علاللہ بیان تو ان کی خواست دا اللہ رضا دا پارا توحید بیان وی حق بیان وی ولو علا انبوزکم اگر کدا استاد بخپلو زانو نباندی توحید با بیان زکر زمان دیر مر کریو چه کلیاری کلی ترالو اما صلاح شورو کرا تعلیف کو بیا پزان نکوئی کن خواه او میاگان او داد ملک و نظرانی شکرانی ورات لی نوچه او توحید مسلح شورو کرنو اگا بن شوی گورو دا نو آگیو تاوی وی ملک زان سر دیون بدو کرا مون سر دیون بدو تبا امت دقا سناسی امان با امت دقا سناسی اللہ وی خیر دکن ولو علا انفسکم اولو علا دین والا قربین لحاظ بنکے نپا مسئلہ کی و نپا فیصلہ کی اونکہ او سر مالدار دیں او تو ایچ اجت پا بیو تناشی او فقیرن یا اجت دے غریب دے لپس وزین فاللہ اولا بی ایمان تجھے ذی لحاظ کہیں نس اللہ لحاظ ولنہ کہیں یو مانا دا فاللہ اولا الیکا منہما اللہ تا تا دیر نیز دے ذینا تا تا انی و فقیر نیز دے اللہ تا نیز دے ذینا دا لحاظ کا ذیم کا دا یو مانا دا دین فاللہ اولا بہما منکا اللہ دیر نیز دے دے غنی و فقیر دوانو تستانا ملے گئے نی پیجن اگر تنیزی معلوم چدا غنی دے دا فقیر دے نا اگر لحاظ کی تیسر لحاظ کا فلن تتبعوا الهوى نيقلقوم رواني كعيشات بسيم ولی دا دین کی پاتی کی گئی نقصان مومی در دی پایشات پوجی بند او حوان چه دی انسان طبیعت یو سو غاری نفسی یو سو غاری او قرآن و سنت و دین و تپل سو غاری نو دیو یه رضا مجبوری مو او ایز دانشم پیخو دی ولی دا دمال مشرانو طریقه دا طول حوان کن اللہی مکوا مزا پخوایش پسی پخوایش پسی تلل سدی انتا دیلو چینسا پنکن انتا دیلو دینسا پنا تختیو دخپل نفس او پخوایش تابی داری کن انتا دلو چه انصاف نکوه نو دیوی چه مونگا خو انصاف کو مونگ خو خدورا چه پدی انصاف او بی انصاف او نپوی گونو کدا خبر ایتر واضح کنو خواهی نو نای قرآن یا واضح کئی کنو خدا و ان تلو کتا ستا بی انصافی کوه چه جبا علاوه را علاوه پشهادت کی کورا پشهادت کی جبا بل پل وارا چلکا کیس دروازی شوید تاسو ای چیز شپی شوید مورد تلو مورد ناس دی نور خلق سمر نقصانات کی مدیتا جبا عرول وی تاون پشهادت کی نقصان تھا دیم او تعرضو یا بالکل انکار کوئی چیزا تاوی چرا شود گواییو کنطوی چیزا نیم خبر زنوما اما سندیلی دلی دا دوانا بی انصافی دا او دا حق نمک عرول دی کنطا دا قصی کدا بیان شی دا توحید بیان دا حق بیان حضیقیم کل دا سی کی تلوم جباڑی راڑی سی غنمند و زیر انمی ناکلی خواه بولی لکلا چلکن او تعریدو سر نے انکارو کی تعریدو تما تکرانا دا زمانوری مسئلو کم دمان داو دا سخدا نشم کول ان اللہ کان بما تعملون خبیران بیشک اللہ استاذ پتول وحملون باندی خبردار دیم دا حکمو نهم چه گره پا قانون کی با بلکل غلطی نکوه ذره بر تو ذره بر اوشو نخده بس پوس کئی دا دی بولا او دا چالی حاد بنکوه دا قانون زکا پاتیشی چه خلق لحاظ کئی دی او لحاظ کئی دا بل لحاظ کئی کنا پاتیشی نزده ورپسی ترغیب ورکی توحید تا سنت تا دا رزید پانت چه دا غلطه دا چانه کی گی چه دا غی پا ایمان کی فرق دا غی پا عقیده کی فرق اجد چا ایمان او عقیده صحیح کنا دا غی نغلطی نکی یا قاضی تا دی خیال نو چه دوم رلی کی خبری تا سوچ رہا ہے ازکه چې دا غی ایمان دیر مضبوط او قوی یا ایو الذین آمنوا ایمان و علاو آمینو باللہ ایمان روڑے پا اللہ باندی نگور آیت کی دائر کے اشکال لے چی آمنو یہ ورطوی نو مومنان شکنا نبیاو تسلوی چی آمینو باللہ ایمان روڑے جواب دالی چی دا دویم آمینو دا استقامت پا دیر آگلے چی سم مستقانو او کن ایمان روڑا خواسان دی خو ایمان ساتل گران دی نمانا بدائی چی او کسان اتساس ایمان روڑا دی نکلک شیطر مرگ پوری هغه چې تاسو ایمان راوړل په الله او پیغمبر د الله باندې مناتین دوام ده. دیم توجیه دا کوي هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړل په پخوانو انبیاو باندې بنی اسرائیل ایمان راوړل به محمدین خازن وای هغه اوس وځو په دې پیغمبر ایمان راوړل نو الله واستا ایمان کامل کیږي. ها درې مطلب دا بیانې مدارکم چې ایمان والا او چې تاسو ایمان راوړل دي خو لیکن د اخلاص نه دي ګډوډه نفاقن نو آمینو بالاخلاصا دی ایمان کی اخلاص پیدا کر دا اس ایمان کو اللہ تنید قبول دی ایمان روڑے پا اللہ باندے وحدانیت سلام دا اللہ پیغمبر باندے دا اتابداری وکیمون کتاب اللہ نزل علی رسولی او خاص کر باگی کتاب و قرآن چنازل کرنے دے لک لک پدی پیغمبر باندے والکتاب اللہ انزل من قبلو اباغه تمام کتابونو آسمانی او جنازه کړي دي په یو ځل مخکې دې قران دا ترتیب و ولې چې دا ټولو اعمالو زموږه چې ایمان صحیح شي نو ټول اعمال صحیح شي په زجر ذکر کوي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أغسوك جنكاريوك دلانا دلال وحدانيتنا دلال قدرتنا كفر بالله يا بل كل كتاريان شو دا مخکې چې بیان شو دغه یادته او ملایکتې یا کفر وکړو په ملایکو د الله باندې چې نه مني او په کتابونو د الله باندې چې نه مني او په رسولانو د الله باندې ولیوم الآخرې په ورځ د آخرت باندې فقد ضل ضلالا بعیدا ګمراه شو او په داسې ګمراهۍ سره چې د حق نه لرې کېږي نږدې کېږي نه دلالم بایدان تدین پاروی چی ایمان راوڑا آگه که دا ضروری دا چی ٹول بابا کی راجع مکای اللہ پیغمبر کتابنا رسولان دا ٹول بابا کی راجع مکای تدی ٹول با ایمان راوڑا نوالا با ایمانی او که یو دنه پکې پاتې شي نو ایمان نشته. ته دوی چې ما ایمان راوړی په الله او پیغمبرانو او په کتابونو باندې کوم لایق نه منم دا ایمان نه دی. دوی چې قیامت نه منم دا ایمان نه دی. ټول به راجمع کوي نو دې ته ایمان راکړي نو اوس چا به وي بنده خو پیاس کوي که نه دغه حال به د دې کفرومي څنګه یو سړی په دې کفر کې ټول راجمه کې الله به کافر کېږي چې کفر وکړي په الله او په پیغمبرانو او په کتابونو او په ملایکو او په رد آخرت دوی به ایله کافر شي نه دوی چې په یو کفر وکړو نو کافر شو دلته جدا مسله ده هغې کې به ټول راجمه کې الله به ایمان کیږي ښه دا کفر خبره ډیره خطرناکه ده چې د یو نه د انکار وکړو نو کافر شو ښه موږ دلته خیال کوی هغه چا چې کفر کوه په الله باندې نو د وو معنا به نه کوو ښه د او معنا به کوو یا په ملایکو د الله باندې یا په کتابونو د الله تعالی باندې یا پر رسولانو د الله تعالی باندې یا پر د آخرت باندې نو فقط ظل ظلالا بعیدا با بس گمراه شو په گمراه لري سره دلته و په معنا اوسط کله چې قرآن خبرو لګن نو سبغه باندې تفریح ذکر کوي چې دا خو ډېر خلق دي چې هغه سمانی او سنمان دا چې پکې هم دي بل دا نه چې هغه مخکې سره چې آمینو بالله ایمان راوړي خو بیا پټینګ نه وي سروازي و سره مرګرتیاو کیو کی خو خپشی تینا نو پریئے دی اللہ ایدہ مسلمان نا دیکھا پا ایمان کی دیر شرطو نا دیکھا نو اصل شرط پا کدان ہے چطر مرگا پوری وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اچھے کم خلق داغین خلاف دے مداغی خال بورا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بیشکا کسان چی ایمان روڑو خوب خوش آلیا را او خوچ دین دا دانی سنبال کن نوی جامی واجو ایمان روڑو سم کفرو بیتا بیت خراب شو کار سمر وقت پسو کا ککال پسو کدوکان پسو ولیکن چی سیویلو نداغین انکارو حلکتا نویلی چی آمنتو باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی حلکتا نویلی بیرم آویلیو خوی دلتا یو کتاب میں کوتن آگی کے ہوئی چی ملائک نشتا دا اسی نم دے انا پیریان شتا نوری سویلو اوی دا داوی دوارا دا انسان خویو ندی نو دا انسان چی کم خو خوی دے اگه تا ملائک ہوئی دشی اچی کم ناکار خوی دے نو اگه تا پیریان و جنات و شیطانان دا خبره د خوښ شو ویره د ما وړه ته پرې وته نو یې د کافر شو ثم کفرو د کفر څه یو مطلب نه کنا ډیر مطلبونه دي کله ایمان راوړیو نو بیا وروسته ورسره د شرک کارونه کوي نو یې دینه وزن ساتي کنا ایمان راوړیو نو ثم کفرو بے چرتا دا کفر یاو کاروکا دا کفر خوڑیر کارو ندی نو یا داوکلا چی سود تا حلالوی کافر شو رشوت تا حلالوی کافر شو حرام تا چی حلال اوے نو کفر دیکن یا پیغمبر پوری ٹوکی مسخری اوکلی نو کافر شو یا پی قرآن پوری ٹوکی مسخری اوکلی دا ٹول نو سم کفرو دی کارونو کتنی او کارو شو او کافر شو سم آمنو بیا با خلق ورپسی شوینو نبیان آگا جماعت تا چننا بز کلمه ویما وز پوشوینیما اوز چا دوکا کلیما نبیان آگا نیمان راولو امسلمانانو سرشو جی دادل بز جماعت نا نقضم کا ارسور وقت تیر شانو سم کفرون بیاتنی دا کفر کارو شا دارس چلو کو سم کفرون بیاتنی دا کفر کارو شا ولی چلتا کابرانو سرمر کرش او غیسر مرداری وخد خندیر او ماوحل لغیر اللہ و دیکی ورسر شراب در چاو توی چی دا سکیا وی وجی دیکی سچا اٹول خلق نخوری نچاوی چې دا حرام ده یو خدای ته وو ثم کفروا دا بیا کفر چې تا وی سره مرګرتیا او کلاوی سره کیناستی نو قران وی چی ومن يتولهم فإنهم منهم سوک چی دی تواوڑی دنو دی پشانتی شکا نا خرا سوک پا کتا سی کفر کی نمانگوی چی دی بیارا ہی جماعت تا اتو بابا باسی قرآن نگه سمت دادو کفرن بیا کلکشو پا آگے کفر کی ویرد دی خلق و نظان نشم خلاسو لکھا دا زمان دیر خمر گری دیو مخلصین دیو ما تر دیر امداد کئی او ما چی دینو بلکل تاوان تا نپری دیو ٹول پوچ زمان دی پسر اخلی وی دی خوزی دی پار دی کنا دی بستا پوچ پسر نا دیر خلق پدی گم راشو خان خلق پاکی زمان مر گری خان بل بل لانشی چی تا پوست ناو کی تړی وي تاسو پر اړو د چاته پوسنه کوي کسو بیمار شي نو تاسو پوسنه کوي دا څنګه تنظیم دی کچا باندې سخت راشي مازی ځواله کی جیل ته لاړ شي تاسو اړو د چاته پوسنه کوي په ما باندې څومره سخت تیر شو ما له یو تن نه راغلی زدا تنظیم سکوما زما دا حقیقه تنظیم خوښه ده چې تا به اړو زه خبرې نه ځنه تا به اړو تاوان ته نه پرېږي نا تا دې لپاره ایمان راوړل چې ځان باندې کار اسانو ابوج په خلکو باندې اچو دای کنه ډیر داسې چې زمونږ نه مروري او د شاعت نه خپي وی زیړو د چاته پوس نه کوي مړه داسه تنظیم دی تنظیم په اد کې راشته وو چې یو ځای پېښمنې کوي یو ځای روزه ماتي یو ځای اعتکاف تکینی او یو ځای چې دین غم خادي کوي سم خواغه تنظیم دی وزستا خوخنا مصبوه سمت دادو کفرن لکشی تنظیم خوخشی لم یکن اللہ علی اغفر لهم چر اللہ نکی چیزی تبخنو کی اللہ دی تبخنو نکی بولی اللہ ویدی دماتین سر اٹوکش و روکڑی چی خوشحالی او خوخی او طبیعت خی نبت دے مسلمان دخان اچھا سختا پینا شیو یوازی شیو نبیا گورا بیا دا دین نا خپا شی تا تا پتا نشتر چی دی دین کی سختشتا تا اما کی تا پوس کڑے ہو کنا خان ندے اللہ چی بخنو کی دیتا انو ہدایتو کی دیتا دا سیلا ری ولالی آدیوم سبیلا کشافم دا مانا کئی گورا وی وکان الیمانو احوانو شین عندهم و ادوانو ولی اللہوی چی بخنو تنکو منو تلار خیمز دی بخ وی زکا چی دا ایمان دیتا دم رسپک کاری دو توبا دو تکا سڑا دوڑے دا سی سپک و تخ کاری جتا تا ایمان و دین و اسلام دمر سپک کاری انتا تبا اللہ بخنکی دا حال ذکر خواب دا مسئلہ قرآن روانہ کری دا غزائن ناولی ترغیب ورکو چکونو قوامین کلک شیخ ورے اب یہ وطا دی ایمان تفصیلو کو چی ایمان دیتا ہوئی نو بیا ور پسې د کفر تفصیل وکم چې کفر دې ته وي ها کله دین دې یوې خبر نه انکار وکم نو کافر شې ها کومه لایک نه مانی نو کافرې کاخرت نه مانی نو کافرې کله پیغمبرانو عصمت نمانی بشریت نمانی نو کافری دا ټول لکو پرکار نو کا اللہ رب العزت ہوئی چکو راگی یلتا خوش آلد اڑو بلکل پروائے نشتا دے چې زمونږ نه دین پاتې شو زمونږ نه توحید پاتې شو زمونږ نه سنت پاتې شو نه نه خوشاله وي ما خوښ جمعه مونته ما خوښ تنظیم مونته او ای دا زه ولې دا جنت په یوازې الله اشاعت لور کوي نور لوي نور کوي مطلعوی بشر المنافقین خوشتی یا خدای توبہ منافقان لوی زیر ورکا دا داغیر خیال مناسب پوئی خوا چگور دی خمد جنت نمخ بی زیر والا ورکا چون بارک شا زیر ورکا دی منافقان لا بین لهم عذابا علیما چیقنن لذید پانا عذاب دردناک دیم نو منافقان دنیا کې دوه قسم دي یو دغه دي چې دغه ډیر په مال کې خخ او چې په حساب کتاب نه پويږي سلور پینځه سو نوکران دي او شل درې مزدوران دي نو سپو د پارزان له ساتلې دي اوی والا غزبی لبیو سنبالیو دنبیو پاکیو داوز بایدان هر کار او دا کم خلق دی شرک عقیدی والا پیر پرستو مزار پرستو او خام خامیاش کی بان دیگو نوڑی دیارت لا او اٹر باقی چلکا شاگازی بابا لگو سکتا دا خلق دا ناکی دی دا حال دا او اگی چکل مولان راولی دیرشتن آوی ختمو کئے ختمو کئے ہو بیازمہ پا حق کی دعاو کئے چیل دا زمونگا دا سیب دا سیب داری پریشان ہے نو ساتھی یا اللہ دا ظالم دا زورا دا غریب دا شورا دا سپی دا غپا او یا خدایتی دا ہر مصیبت نو ساتھی او تولا جنت الفردوس کی مقام ورک بشر المنافقین یا دا غدی ازویم دا چمچی دی دا چمچی چی بس کم دے کی وقت تیری گی او خلق زان تا نانی دیکی اور ار قسم مراعات والا حاصلی سہولتنو تا حاصلی نو بس دی با داغی سی پتو نکیو داغی سر با زندبات ہوئیو داغی سر پار پروگرام کی شریکیو اداری کارونه په ټول د شرکی ښه ورسونو کې میلادونو کې دا کې دا منافقان زیر ورک دی منافقان لا چې یقینا د زیاده په عذاب دردناک دي الذين دا دویم نمبر دی ښه دا کسان دي یتخذون الکافرین اولیاء چې ګوره نسی دا کافرانو مشرکان در دوستان مشرکان خوخ دی او کافران خوخ دی شیعگان خوخ دی بریلیان خوخ دی ملوی غدا سکھا خلق دی تو خطو او بالکل دمروی دبندہ خیال ساتھی کنا دمرا چتا پوگاڑی کی بوزی راولی اکرائی بدن نا حلی او کچره تا چې د دکان ته د خپل چتکړه با ارسو بدل نه اخلي او تا ته وای چې ګور جیب ته من لاس کوا او دومره خفلک نه مکه دا خبره ته ګورې بد پریوزی ښا چې نسی کافرانو لره دوستان بغیر د خپل مؤمنانو نه ایبتون عندهم العزه الله عزته کې دا بیان راضی بیان ولی علیم بذات الصدور رازونه الله ته معلوم دي کنه الله عزت د راز خیمه دې په عزت پسې ګرځي چې کوم دې د عزت ملاوي کنه نو شرک نه چې نور د دې د پاسه دي په دې د عزت وګړي دې دک خلق واړي ها دک خلق چې بلانی راشه کینه موږ سره یو ځای په پیند کینه وی ولیا پټ ناشته زمری عزت کیخه ایب تاونه اندوم له عزت دی طلب کی د دې کافرانو او د مشرکانو از بی دین خلق سره د عزت نن لا وی غی سره عزت نشته غی سره عزت نشته ولی فین العزت لله جميعا یقینا عزت خو خاص الله سره دې ټول الله عزت را جمع کړی دی ځان سره یې کړی دی سره د سې عزت ته ته دې سره عزت ته نه ټول الله ځان سره جمع کړی دی په خپل بي عزت دی او د الله په قهر او غضب کې مبتلا دي انته له بس عزت تر کې در دې خلکو دنیا ها پس چې کوم ځای کې په عزت پسې ګرځي عزت دې دغه کوي ها جهان دا پیسې وایي روزه بازار باندې ختی رشي خان بیا اکثر کې راشه تا دې یو جوړه ده یې خې ده ها دا او په وخت باندې ولا او کوړتم لوخه دیږي او دا بدغه ته دې عزت وینو اندهم العزت قام اجه کوم اصل عزت دې ایمان د عمل نو انشتا ټول الله ځان سره جمع کړی او کور کوي نو چا دې ور کوي لله ورسوله وللمؤمنین لله ولرسوله وللمؤمنین تک لا يخلق ذا الله عزت ور کوي بار چا دنا لله ولرسوله وللمؤمنين امين والقطاع وقد نزل عليكم في الكتاب او حال دار جلاوي نازل کړی دی الله پتا سبحان دی په دې قران کې په دې قران کې په سورۃ انعام کې 68 آیاتو او دا څه مطلب یو ښا ان اذا سمعتم آیات الله شان دار چه مومنانو کل چتا سواو رئے آیاتون دا اللہ پیو مجلس کی پیو پروگرام کی پیو جلسہ کی یکفر بیہا سنگ بیان کی گی آیاتون باند کفر کی گی آیاتون تحریف کی گی یکفر بیہا چه دا آیاتون دا بوتانو پا حق کی دی دا یا تنا دا مشرکان دا مکی پا حق کی دی داول یک فرو بیها دا کفر ندر پلی دا نور خلق و سجر او یستحضا او بیها اباقی پوری پایتنو پوری ٹوکی کے دیشیم استحضار پوری کے دیشیم پلی دا کفر دی دا پل سوک ندی دا قبی دا سیان دی استهزار پور کیږي پسکی داغي په درسونو کې داغي په اجتماعاتو په جلسو په پروګرامونو کې خو یې دي سوي چې په قران باندې پیسې غوښتل نشته او دا آیت پېښ کوي چې ولا تشترو به آیاتي سمنن قليلا دا خو یې دي يهود په حق نازل شوی او بل دا چې دې معنا دا ده چې لګي په ماخله ډیری په واخله ورګه یو استهزاء به د استهزار ده چې بالکل ولټه روان دي. د آیات مطلب دی ولټه کو چې دا الله په هغې سره دغه اراده نه ده او ته ترې دغه معنی اخلي دا قرآن پورې استهزا یي او کفر یې یکفر بها و یستهزأ بها. دا ګورې د دې په دتیان د ککار څوک وته وي چې دا غږ د پانګې وي د منځ وخت دی نو دا پروګرام موقوف کې چې دا مونږ وته وکړو نو چې دې کم ډېر شیطانی کنه نو هغه وي چې نه نه په اداویلې دي چې لا تقربوا الصلاة منځ ته نږدې نه شي وي دا وګورو نو څوک پکې و خان دیو څوک یې رحم الله ناسب ډېر عجیب سړی وای کافر دی عجیب سړی نه دی دا د قرآن پورې خندا وکړه د دې دا مطلب ورپسې نه دی الله وی چې تاسو خبر شي یا مؤمنان تاسو ته وایم هغه خو پریږده چې آیاتونه لوستل شي او په کفر کې دی شي انکار ته کې دی چې زمونږ په حق کې نه دی او په هغه پروتو کې مسخري کیږي فلا تقعدوا معهم دې سره غوړ کې نه نه دې مجلس کې کې نه نه نو سوال پیدا شو چې رمونږ خو شهادت وایو امونږ خو هر چاته مسله کو کنه ندی ته ووم کو ولی دی ګمره ان دی نم بوس مسلوم نکو نوې کوي خو حتا یخذو فی حدیث غیر تر دې چې دی لګیا شي په نورو خبرو کې چې سنور سیاسي خبرې شروع کی بیا دار شي بیا وته دعوت ورکه او چې په دغه کې مشغول ای نو دغه وخت کې مزه ایزه که تاسو به مرګري شئ انکم اذن مثلهم یقینا تاسو به په دغه وخت کې د دې په شان شئ ولی وینکه اوریدونکه یو شی دی چې هغه وایي نوم کفر دی چې تاسو یې اوره نوم کفر دی الله چې ورپسې وخاندي چې هغه د کفر خبره وکړي ادي ورپسې وخاندي دا ګور دي کړی دي داسې ها کړی دي داسې هغه یو پکې وو شیطان وایم لا به وځه وایم لا هغه بداله ټوکو مسخرو کارونه کول ها ناغه یو ځل د ګرمه ده نری باندې نه چې خلک د لاندې اچي ته د جامو له پاسه چولیو همدغه مطلب وکړه کفر ته لار جوړول چې خامخا زمانه به تپوس کی شاګردان ته تپوس کو چې دا خواږم د لاندې اچي دته له پاسه چولې ناوی وی ګور قرآن کرا دی چوا باندې نه فوقکم یستهذا بها دا یو ندی کوم غیش مارو خو سړی پزان او یریږي ها اگر کو علما ویلی دي چې نقل کفر کفر نه باشد چې ته د چا د کفر خبره کوي نو په دې تن کافر کیږي ځکه چې قرآن وی چې د دې دا کفر خکارا که دی خلقو تا چه خلق تینا نفرتو کی خواه دا حدیث نقل کرو ابن جوزی عن ابراهیم نقعی چن الرجل لا اجلسو فی المجلسی کلیو سالی ناستی پیو مجلس کی مشر ناستی دورانی ناستی نفع تکلمو بالکلمتی یو خبرت نو خیجی بل کلمت دا خسر یادی خواه ادرانی برست رازی خواه حق پرس یادی ناستی فیرد اللہ اللہ دا غد خبرین رضا شی الله دا هغه خبرې ناراضه شي ولی چرته سو کراشي کینی او تار تعویذ وتا ندی وتا وی چې مېلما اپکی غما دا لري کدا شرک ده ها بس او غوډه کی او غدری کی نو پیار زلاو په دې خبره ناراضه نو بتصيب الرحمت نو چې هغه ته رحمت نازل شي نو بتعم من حوله هغه ټول خلق باندې اگر رحمت راوریږي ها دد دوی بیا وې وین راجلان اجلس او په مجلس کله یو سره ناشتي په یو مجلس کې په څه کلمو بل کلمه تي نو هغه یو خبرو کې یو خبره چې هغه د کفر خبره ښه نو ویس خط الله بها الله باغي غصشي الله باغي غصشي ولی تا دغه بدمعش ته ها او دغه شیطان ده ها دې چې داسې موحد وویني کنه ا دې تی نه تنګي کنه دې خو تنګي ډیر کنه ځکه خلق ولا په خلی کې سپاکونه منډي کنه چرته تاسو چاته سونه خو او وګوره تا دیرش کاله امامت یو کړه او خلق په کلمه نه پوئیږي زمان زمان ناولا نوردی دا دیکن دیر غصائی پا دیبانا چه ملا خلق ناتا دا اکلا ادرولا نو دیچی دلرن چرتا موحد پوئینی اشاعت والا ناغ مجلس کیوئی وی فرعون را دا یو خبر وکړه نو فیسقط الله تعالی که هر او غضب پنازل شي نو فیصيب او سقط دته مغه قهر او غضب ورسي فیعم من حوله اجدا چا پیره تک مناستی کنه تا موریدان او شاګیدلان نغیته مورسی کنه ابن یوزی وی ښا ته دی په مجلسونه کې ودا خبر وا في حديث غيره في حديث غيره يا رب نو سړی زړه نه یخی کې چې دا خبرې نه کوي کنه پنیما به وکما انیما به پرې دم نو تک مولا او د دې مشرو چې وې مولا او کخر مولا او تنان ران روان وی او اگر یوی سر معشومو پغیب کی کنا نگورت دا دا جیب نا بسکٹ راویستو معشوم تیوی وی ها دا اخورا او دا دین ور پسی گوٹ کوا نا دا اگر سینی دا لاسوار اولو دا گوری دور سخت نه دا دې په لنوري سخت شته د کوه را یو به وایو په حدیث غیره الله وی انکم اذا مثلون تاسو باندې په شان شي کدي سره کې نهسته او ډیر داسي دړن تنګ چوغوري د دې د مجالس خډیر د شان شوکتی کنا اوه ډیر ا پرې ری ځوان دکړیو بینری لګولیو او ټیګونه او دې نو کده یو موحد یو غوی را دې له خوارز لګوانی نو لار کې وږي سره کینی نو الله وی توم د دې په شان شوې سره راځه تا ته مونږ ندی ویلی چې مزه وسره اکزینو بیان د بزین ته د مقدر کې د تقریرو په مقدر کې نو بیا کین ان الله جامع المنافقین بشکل لبن الله جمع کون کې دي منافقان او دي کافران لره په جهنم کې غوند جميعا وان په یو ځای به راځم کې څنګه چې دنیا کې راځم او کنه او پروګرام شروع کنه تک چې به قیامت کې راځم کې دا هر څه غره الله ګواهی چې دا څومره په دنیا کې ولیدو ورسونه او میلادونه اګه مخکې هم لیدو کنه اوس یو خامخاوی نه ها اوس خو وکور په طلایه کې ملاستي او ګوره نو دنیا دا پروګرامونه وویني ښه دا هم د الله حکمت دی چې تک څه به قیامت کې ویني ښه خو به په موبایل کې نه وي اب ښکاری ښه او دا واقعیت به ټول الله رب العزت یو ځل مونږ ته ریورس کوي فی جهنم جمیعا الذین دا کسان یتربصون بکم وګورئ تاسو ته پړه کې دومره بغل دی چې انتظار کوي تاسو ته د مصیبتونو خیریم کوي ښه زه دې وایم چې ترکی مونږه خوې په شرمونو شرم بدعتیان راته وي خیرات خواره راته وي سخاتیان راته وي بیا مه کوه که نه اوږه مه خوره یتربصون بکم نو دې خیری هم کوي او انتظار هم کوي تاسو ته فإن کان لکم فتح من الله که چېرې ستاسو لپاره فتح راشي د الله طرفنه غلب راشي په دشمن باندې دې خو نشي ټینګېدی نو قالو وایي الم نکم معکم ولې موږ ستاسو ملګري نه یو موږ پلاني وخت باندې نوم نو لیکلې په رجستر کې ته ګوره هغه سې به یې زمان نم با پکی کنا ساسنم دے قاری قربان لگاو گورا تو قاری قربان پکشتے داو داد ویزا کیاو کنا خان اصلیت تا نمولی کنو سچلوش علم نکم معاکم منگوی تاو سرنو پارسکی و شریکو بیار آدیو دی سردان مرگری کئی خواهم وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ کچر دید کافرو دپار برخوشیم اغیت نصیب ہوئی خواه نصیب دار چا اخپل اخپل وفتح وطنوی نورس وطنوی نصیب خدار چاشتے کن خواه کخیه کبزی نو کلا پکیداری غلبر آلا مسلمانان بطن بے قتل کرو سب اکلو نقالو دی بیادی علتا که اغیس رئی او اغیتوی علم نستحوذ علیکم وی اولی مونگ ستاسو حفاظت نکو تاسو رستنو کتلی مونگ اولادو کن که مونگ نوی خدا مومنان در باندرات لو ایو خدا مونگ اولادو نو مونگ نپری خود کن علم نستحوذ علیکم اولی مونگ ستاسو حفاظت نکو وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او لمنگا بچ نکلے دا مومنانو دا حمدین او دا گزارنا منگا بچ کلے کنا کنی اغیخو دربان دی حملہ کولا اغیخو دماکا کولا فمنگا بچ کلے کنا داو کولا دا دی وقت دیر مسلمانان پنمبان چاگی دا کافر دا پارا خدمت کئی کافر دا پارا خدمت کئی سنگا کافران بچ کئی اگ داگی پا دروازو کی بلاڑی داگی دا پیٹنگا دا بنگلی نا چاپی را بلاڑی اوگا چا تا بیدی نا گمراو کافر و مشرک انسان اگر مسلمانان چاپی را بلاڑی او دا غی حفاظت کئی ایچ سوک پی دا آون کی دا آیت تدید پارا تھا علم نستحویز علیکم منطول مرستاز و چوکی داری نوکڑی ونمنعکم من المومنین ادھا مومنان نخو منگ بچ کری کنی تاو داری نبچ کے دیشوی چیو گرنی تیلا را اخلاص کرے وی او یو بمی در باند را اخلاص کرے وی منگ تا دوا کوئے وی خواہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ دا فیصلہ پا دنیا کی نکی گی اللَّهُ فیصلہ کی استاذ امین کے پرد قیامت وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا دا سوال اوی دا دا مومنان وی کن دا غسی یا روی دنیا کی خود ډیر ځا دمان دی ډیر زور ورزي همونگا خودی مقابل نشو کولی وصلی دی وصراو لخکری دی وصراو دا دی وصراو و جی قیامت کی با ام داسی کنا نلاوی نا قیامت کی با داسی نیتا ندگر دولی اللہ کافران درن پا مومنان باندی غلبان دا دا قیامت سر لگی پا یو مانا کی حضرت علی وی خوا قال علی ذالک فی الاخرت بس سوال نشتا بیاو او سو کوئی چمرات تی نا دنیا آیا نا دنیا کے کم دیکھے وی پا دلیل پا لحاظ سر خوا چرے نا دیور کرے اللہ کافران دران و ممنان باندی غلبہ دا حجت غلبہ دا دلیل دلیل نشتا ہو سر زور دیو سر ان المنافقين يقادعون الله فهو قادعهم تقول باس تشورو دي آغذينا بشر المنافقين بين الله اندلتك نمو آغستقا دك خبرة جاهلتشن قرآن نمونا اخلي بيها يقنا دا منافقان كذي ابل دزيد باريوي چه دیرو خلق ہوئی شیرتا سو خوطا منافقانو آئے کارسو آئے من خوطا نشوئے لی بولی یروی دی چه کم کارو نکی نا امونگا تاسو نشو کو لکن اس کارو نکی دی گورا ہر کار سلویختنا پانزوستنا حج للیگی دا مونگ لیگلی شو اډیر پکې بیا داسي چې د دې زینا البته حاجیان لمیل مستیا ور کوي ګاډي رواني رواني چې کوم ځای حاجیانو غنوي ني نو بهتري او دای دا بند دبي ادا بند په کټونه ادا بند دی بوتل دی بوتل ور دي او یو پرامن ډکی ښا دا الکه داسي داوی اعجاز الحق مل حجان لا دغا کلی با مل مستیا کلی داوی تکولیش دغا سوی غیچ کم امدادو نا کئی کنا یتیم خانی جوڑی کلی مطاپر خانی جوڑی کلی دی اسپتالو نا جوڑ کلی دی او خیراتو نوم که دیرو چو سوک والا لڑشی نو تشی این پریزی سب والا ورکی خان نالا رب العزت ہوئی دا ٹولا دوکا دا گوار خان دا ٹولا دوکا دا پدیبانا دوکا کی گی خان بیشک منافقان تگی کئی دا اللہ سران تگی کئی دا اللہ سران بولی پزړه کې نه دې منلې په خلی وی لا اله الا الله په خلی وی سبحان الله ما شاء الله خبرې منافق نه تو کنه دا الله یې زستاړه نه نیم خبر چې په خلی سو پزړه کې دې سدي دې ته تو کوي کنه دې ته خداع وی کنه نو ګور الله سره دوک کوي چه بجبه بانده زان تا مسلمان وی او زان تا نسبت کئی دا دیر لوی عمل چه دا دیر خلقو سر انداد دیر دا وردست سخاوت کے دار او دا جنت نم اخلی خوا او حال داری چه بزر کی نشتا و هو قادعهم اللہ هم دی سر دقا سی معامل کئی لکه دی چه و سر کئیم ولی ځکه الله رب العزت دا قانون دی چې کوم صحیح مسلمان دی موحد انسان دی الله رب العزت دا په حق کې فیصله کړی دا چې د وینه محفوظ ده د مال محفوظ دی د عزت محفوظ دی کله چې چا ضرر ورسو نو هغه باندې الله وي زمو قانون جاری کیږي داغه به تپوس کیږي کده ده چې هغه تا کټ کړه نو غته به دي کټ کیږي کده ده نه چې هغه کټ کنو وقت به دي کټ کیږي وای مسلمان هډیر محترم دی د الله په نزبان دی ها دا مسلمان دی ها اوس راشه دا منافقان چیو کنه نو د دې سروم په دنیا کې دا کډیان چلاو دیوه په منځونو کې پرې خدا په جهادونو کې پرې خدا په غنیمتونو کې به شریکول او به چې ګورې کده ته چا سوې نو خیر به ني ا کده ته تدنه چا کو ته پرې کړنو کو ته وته پرې کیږي وګورو ته نو دا دی یقین راغی چې وس الله چې څنګه دي نور مسلمانانو ته ګوري تقسمون ته ګوري څنګه چې هغه خوخ دي تقسمون خوخ دي خوخ یو کنه داوی پرګت واخ براشه زو تا ته خو ما خدا خو ز تا سره او هو خادعهم چې څنګه تما سره چلی ګن دکه سه سره ز چلی ګم او قیامت کې وستا پتو لګی ها تمنا کی کشا څنګه ہے سو ترکهم معصومی تما ویني ول محفوظ کړی دی ها مسلمان ده کنه چ کلمه یو یو جوړه د نورو په شان څه کنه ویني محفوظ شي د تواسوک سنوي پیغمبر نه نو کړی چې دي سره jihad وکړي ولم وعد او مالونه محفوظ دي په دنیا په دنیا کې ها او تر کې اسفل فی الاخره او اخرت کې ولزه بل شان جوړ کړی دي چې هغه تر کې اسفل وي خو سر راځي نزاد الله طرف نتیس رضا سی معامل اشوا هو خادعهم اللہ سزاور کی دینا دی ٹوکو ویدا قامو الى الصلاة قامو کسالا اگورا تب اے پدی پی جنی کلچ ادری کی مانزتا نو ادری کی دیر پسوست ایسرا دیتا تا علامی خی کنا دیر علامی دا منافق خوا یو علامی دادا چ مونږ خو ډیر اهم شی دی په مانځ کې فالداوی دی چې تب ډیر بیدار ویخ په دې کې وقفه او ډیر خوشاله به راځي ادي چې دی کنه نو د دې طبیعت نه غواړي او جماعت تر رواني او قطع دوی بی والله لو لن ناسو ما صلی المنافقو کذا جماعت کے گرنہ گرنہ نوے کنا نو اللہ گواہ دے کذا منافق راغلے وے دا خود دے دے گرنہ گرنہ لرازی خوا کسالہ دے توی کنا چھ دا ذرن انا بس دا ریاض پارا ٹول کارون نوی خوا او دا غصی او بکر جساسم وی وسادا یراون الناس او کته ویني چې مانځل راځي پینځه وخت راځي ډېر پابند دي سر راځي ایمان پسې یا نماز غړول دي بل چا ته ځین نه پریزي نو یراون الناس دا وی خلق ته ځان کوي ولا یذکرون الله بل دا چې دغه بس مونږی ولا يذكرون الله ته نماز واره دغه زمانه سبق نه ورته سبل سوې ښا نيو دامن ذکر نکي د الله الا قليلا مگر لك الا قليلا حسن بصري وي چې لو كان ذلك القليل لوجه الله لكان كثيرا کدا غلک ذکر د الله رضا د پاره ان بیا وته الله ډیر وی او کدی ډیر ذکر کوي خدای الله رضا پکې نشته نو قلیل وته دا قلیل دغه سي انما سماو قلیلا لانه لغیر وجه الله رضا پکې نشته فهو قلیل فی المعنى دې په معنا کې قليل وین کان کثیرن فل فعل اگر کدی وسو زلا دور سو زلا دور سو زلا والله وینا چونکه دا الله رضا نشته اندازه که قلیل شفه یراون الناس دا معنا کی ابن عربی چی افعلونها لیراها الناس منذیز پارکی چی خلقی وینی خلق ہاں بعضی داسی چی آغا منذکی او دذیز پارکی چی خلق میوینی او گورا نیت کی سورا فرق دی اغوی چی خلق میوینی چی بیارا لقیامت کی شهادت کی پی ایمان باندی چی دا سر مالی دلو چی پینده وقت با جماعت تراتا نوی اغا منافق ندی نو وی فاما ان صلاها لیراها الناسو فیشهدون لہو بالایمان فلیس ذالک الریا المنہی عنہ دا ریا نه دا نیت کې سوره فرق ده دا ډیر خلک شته چې دې لپاره راځي چې دا خلک میویني چې قیامت کې زما لپاره کوي مذبذبین بین ذالک شکمندی پمین د اسلام او د کفر کیم کله وتا اسلام خستخ کار شي چې د اسلام د شان شوکتوینی کړه د جمعې او د منځونو او اخترونو او د جهادونو نو یلتا دین نه خوښه او کله چې د غیر شان شوکتوینی او ما دولت ویني نو خپل دی مجبور دی خواه دا اچوی فی تغیانی می عمهون دا سی حالت ترسیده دی دو پڑک دی پمین دا دوانو کی بین ذالکان زب اصل کی شللو طویل شی نو دی دا دوانو طرفو نشللی شوی دی که مومنانو سر لر شی ناغی و توی چی رو را مونگا ماب کا تو بیا رازی و مونگی دا څه خبرې کوي زمو واړو ماشومان بد اخلاق کوي دی بد اخلاق دی ماشومان سره خبرې کوي ادا سي دوړي وته کوي ښا او دا اوس په عبادتونو کې هم ندی راوښړي چې رمو ماف کا او چې اتلور شي ندی وي په یوه د یخ کارته نو زمونږ لرالي ندی هم نه پریزینو د دوالو جانب یې ندی ته مذبذب وي قران په خپل تفسیر کوي ښا لا اله الا الله نه دې د دې خلق سره د زړونو چې مؤمنان دي لا اله الا الله او نه دې نور سره دې کافرانو مشرکانو سره دې د زړونو دا ولي وایي ځکه ظاهر کې اشکار دی چې دا هټی کې چې مؤمنانو سره نه دی کنه نو دینونو سره خو دی کنه ځکه هغه ته منافق وی نشي کنه ا قران وی ندی هغه سره هم ندی نو اشاره کوي چې د زړونه کنه د زړونه ندی د مسلمان مار کړی دی او نه د مشرک مار کړی دی د زړونه ندی د سمر کړی دی د پیسو د مال دولت او د عزت او من یذلل الله فلن تجد له سبیلا اغسوک چلے گمراہ کیم اللہ اشری دخپل رحمتنا نبا مویتو داغذ پار سلار داغب دین نہیں اسی با دنیا کی وقت ریخا اس مومنانو تا خطاب کی چی مومنانو زانتی بچ کئے گورے چی رازی نو توائے قدیتا گورا مراز خوا گویا مونگستان پریشان یو تنگ یو خکار دا توائی خواه اصو سو زده دا توائی خستا یا نشتا دی ایمان وعدو منی سیده کافر لنا اولیاء دوستان من دون المؤمنین بغیر دخ پلو مومنان چو مومنان شتا دی دنیا کنو بیا بل تساجد دی سو کی کافرانی چاہتا ہوئی دی منافقانو تا خواب چی مومنان دی منافقان نظان بچ کے ولی دا کافران ندی سو مانا کی کشاب لا تتشبہ المنافقین پر تاسو منافقانو په شان ته نشه ولې یې سچر کړی دی فی اتحادهم الیهودا وغیرهم من اعداء الاسلام اولیاء هغه دا چر کړی دی هغه چې تا کافر مومی کړ نو بس منډ اور پسې وې ښا کاغه يهوديو کارسو کی ناغي پسې منډي وې ښا ترې ته منافق وې نو تاسو ګره دی په شانته نشه منی سه دې کافران درا دوستان بغیر زه خپل مؤمنانو نه اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا تاسو را دکمه چوګر زوی الله درا په خپل ځانونو باندې ښکار دلیل څه دی دی سره ناستا دی سره مجلس دی سره غم خادی دی سره دوا سلام ولی کته قیامت کوي چې الله زه مسلمانو ما الله ما ته وی چې مسلمان وي نو دی نیک سره سره ناس وي دی منافق سره سره ناس وي او دی تا ته نو معلومه اما ته نو ویلی چې مکی نو سره الله ایما سره دلیل شته اغا ستا اغا ناستا اولارا او غم خادی او تانوی دی چه مونگ دا دی سر غم خادی دادا مونگ نشو پری خوده اراده لنه چهو گرزوه اللہ لرا پخپلو زنو بانده دلیل اسکارا داده که حسن بصری او خبر اکڑی دا اغوی اتا علی النفاق زمان یو په دې منافقت باندې یو زمانہ راغلی و چې هو مقروع فيه وهو مقروع فيه دی وسنګ کارې دو کې اوسړي چې اکسیډنٹ وکړي کنه نو سره تړلی نو پوزه تړلی نو لاسونه تړلی نو بس ټول پټه ویدا منافقت یو ځل دغه سیو مقروع نو زخمی توبته نو یفا اصبح قد عمم وقلد سيفا وسوی بل شان شو تاو تاو کات وسې خغت پټ کې وایي او عمم او تورې غاړه تا چولې ده وې ان الحجاج حجاج ابن یوسف یاد ښا ځکه هغه په دپا سټیر زور لګولیو په دې تینا بچیو نو حسن بصری وکړه د حجاج ابن یوسف نه پټ ګرځې دا خو چې هغه وخت دومره دغه نو د معلوماتو لپاره دې تینا ځکه پټ ګرځې دا نمبر معلومی وی او نسو نو اچی کده خبر شو چه حجاج مردار شو استغفر اللہ مسلمان و خوبت داری ناس ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بیشک منافقان با باغلان دی تا خانکی دی جهنم ولن تجد لهم نصیرا نبا ممیدی دی پار سوک مددگار إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وما قرأت سان چې توبه ويستا په دې سلور شرطونو چې دا شرطونه دي چې په توبه کې نشته مگر هغه سان چې توبه ويستا د منافقتنا چې بیا به کافرانو سره تل راغلي نه کوم هم قاضي نه کوم وأصلحوا او د خپل عمل اصلاح او کړه په سنت سره چې بیا به رسمونه ریواجونه نکوم واعتصموا بالله او قران را واغسته اوهو خلکو ته څومره ناشنا ښکار شو چې د منافق په لاس کې قران ولیدل منګولې ولګولې د الله په کتاب باندې واخلصوا دینهم لله او خالص کړه خپل دین او خپل طریقه دا اللہ رضا دا پارا خواه اولائی کمعا المومنین نو دغه خلق دغه توبه استن کی دی مرګری د مؤمنانو دی چا به وی چیرې مون خوې چې دی ته وې دی له وسټیر له مرته په ذکر کړی چې ګور سلور کارونه وکړو نو ګرست باندې نه بل عزت د دې پر جنتونه نهرونه نو اله دا یو چې مع المؤمنین وای ته دې نه صحابه خانه او کنه دا خو د مؤمنانو مرګرتیا نشته کنه دا دنیا او آخرت زکه تبادی چې د مؤمنانو مرګرتیا نشته کنه اج څوک د دې مرګري شونه دا غي د څه کمې دی ورور دا دی بیا د جنتونو کمې دی د نهرونو کمې دی او دې ګور په دې کې نه دی وی دې درته وي ولي زکه د منافقانو باسته او هغه ته چې څو تر کې اسپد می داو شو دا ر دې باطل پرستو په مرګرتیا کې چې الله او ته یو فند درکو چې په یو ځای کې وینا شو کنه نو فند درکو وسو تا ته ماویلو چې مکوا مزه والا دې سره مرګرتیا مکوا حدیث رغم مقادمه کوا برائت نوکا اتاوی نا نگورا کمبختا کدو مومنانو مرگره وی کنا نارس بڑیرو فولای کمال مومنین دازه کدو مومنانو سر مرگره شو وصوف آیو تلاو المومنین اجرا عظیما او زردان دیر زردان یو تشسین راشی یو سو پر راشی نو دیر زردان چور بکی اللہ مومنان لا عجر دیر لوئیم نو جو مومنان لورکی نو دی مرگرو لبیم ورکی کنا دی خدا غی مرگری دی کنا نو ٹول بپا دی عجر کی شریکی کنا خام صاحب دکشافی مطلب داشا چی فهم اصحاب المؤمنین ورفقاؤهم فی الدارین تو چوئے چی چی جزاک اللہ فی الدارین نو آگا دا دیکن کد دارین و خیر غالین و مومنان و سر مرگرشا دا بل دیکن نمی لاوی گی خان و سو پیوت اللہ المومنین آجر نظیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم د ترغیب ورکړه ولی منافقان ډیر خپه شو چې موږ له ډیر خطرناک زم خاص کړل دا تا خانی غوري په دې بحری جاز کې موشتا سمندر کې چلیږي ښا کداغه تا خانه اخیری پکې نه نو بیا دې نه چلیږي ولی هغه کې وزن اچولې ته شوس په نه د ملک ښا دا قضای منافقان دا جوڑ کرده نو دی خپشو چیرا مونگ لیر خطرناک ده مونگ با دیر گنانگارو ما دای بدبختا زو تا بیا بیاوی ما شزو چال عذاب نورکو ما زر رحیم و کریمی ما و تاکی زینشتا تا چر زماز نعمت شکریا دا نکڑکا نا ناشکره کنا سکار دے دا اللہ چی تاسو لعذاب در کی او تاسو در کی اسفل تبوزی و ان شکرتم و آمنتم کتاسو دا اللہ شکر ادا کو او شکر دا دے چیمان امرار پاغبان دے پا توحید سران قال ابن عباس ان مراد بشکر التوحید ابن جوزی نقل کرن لیکن اگر بغیر دا توحید نا نشل کی گی دا مونږه اسی نه یو لګیا چې ځان نام خلص تړي کړه او حق پرس اسی نه دی لګیا چې ځان دې مازغش نکړو خو به د دې نه کیږي نه کنه که سبل داروین مونږ به تاسو ته خولي وکړو حضرت شیخ بوی کنه کړه رحمه الله تعالی چې زلي بدعتیانو ته چې ما تاسو سره هیڅ بنیت نشته هما ته د اشاعت نه بل خلارو خیان زبستاسو مرگره ام باز کتاستو بل دار معلومی دیشاعت نخا نو بس دو مرگره ما تاسو مخ که زبا در پسی مخا اکا نی معلومه نو پزان رحمو که راشد شهاد تا بیا برا تا دوا کوئی ان شکرتم و آمد فکان اللہ شاکرن علیم او یقنن اللہ قبل ان کے دید عملنو تتوبو باسا تب اخلاص ترا کلمہ وایا نو اللہ بیدل قبول کی فاغ اسن قبلی علیم مخک چکب کئی چیرا زلکی سشتے او کنشت دیکھا بعد دا منافقانو ذکر شو حدی وزان تا مسلمانان وی اوزان نشو بچ کولی دا کافرانو مشرکانو دا یہودیان نگور ارچا سر حدی اخپل ولی و ازادی و ارچا سر او چاوتی نتا پوسکو چیزا تا سغولی دا سی ارچا سر تعلق ساتے حدی باوی پیدا دا خیار و خلق و کار دی دیتا دا دنیا سیاست وی څنګه وی تعلقات په وسیع ساتي او دا خو تاسو وی ځان نه دا جوړ کړی دي اوس هر چا ته مشرکان وای او چا سره مغم خادي پر هوځو نه دا چا ته پوس کوي نه دا چا جنازه کوي ان په چا سلام کوي تاسو وی ځان نه سره جوړ کړی دي او دنیا کې وی تعلقات ډیر وسیع ساتي نو اند تعلقات او د وسعت پیدا خو د تضرر سي ځکنه او چې وسته د اسلام نوم نشي غسته اسلام توحید توي تر توحید نوم نشي غسته دي د وخت د منافق د اسلام نوم واخلي چې د بیا کینی خلق سره رجکل دی تا دعوت ورکلی شو چه قرآن و تا دلتاوی چه مای افعل اللہ بیادا ان شکر تم و آمن تم راشے توحید قبول که ایمان راوڑے ناغیوی مونگ تا عذر دے کلی مونگ یریگو او کنا مونگ خو دا دی خلقو خوش آمن دا کو نزکا وقتی ریگی سپر طاقت دے عذر پیش کخا چی مونگا اسلام نم نشو ہستے مونگا دے اسلام عمل نشو کولے مونگا توحید کلمہ نشوئے لے زکا چی مونگ دے خلقو دے ترونا دے وصلونا او دے دے ہر قسم ظلم نا یریگو اللہ رب العزت ہوئی چګور د دغه قوم ما اجازه درکړې ده چې کله ته راګیر کې او ته باندې زبردستی کوي کنه نو ته په خلی باندې وسره مرګرتیا کوا ځل کې مکوا وسره دا هم ستاسو لپاره اجازه ده کنه چې تاسو ته ضرورت وي او چرته دې در باندې غلبه وکي نو خیر دې په جبو وسره مرګرتیا او که خود ځل نه نه یا ربط مخ کی سرداد او معنی پشان در صورت نحل شی چلا من اکرها و قلبو مطمئنم بالایمان دان لا يحب اللہ الجهر بسوء من القول نخوخی اللہ اواز رئیست الپشرک سر شدخلی وینا دان او مداری کوئی لا يحب الله الجهر وغير الجهر بالسوء نخوخي الله بزور ذا كفر خبر اقول او پتاما عرصو جي ودا جهر وصر ذا كويل چه دنیا کی زیاد دا واقع ہے اگر دما خبر باندی خواقی انکا صبر نکی کنکا وی پچگا باوی اللہوی زما خدا ندا خواقا چو سره د کفر کلمه وی او د شرک خبرو کی په خلی باندې بالکل ونکي ها الا من ظلم مگر هغه څوک چې په هغه باندې ظلم وکړي شو مظلوم ته معافي شوي ده مظلوم ته خو په دې شرط چې قلب مطمئنم بالایمان نغه ته اجازه شوي ده نو خیر دې مطلب دا لري کتر اگیر شي چرته په یو ځای کې او غی سره د خپلې مرګرتیا او کینو الله دې په دې باندې نه نیسی په ځړنه نو سره مرګرتیا مکو کنه تمانا کړی دا ابو حیان صاحب د بحر وی المعنا الا من اکرها على ان يجهر بالسوء کفر و نحوه کله کفر خبره کله غس نور د شرک نفذاک مباح والآیت فی الاکراه آیت نازل شوی دی پی اکراه کیوئی خواه دی معناو پسرین کئی خیرے کول مظلوم خیرے کئی ظالم تا یا مظلوم شکایت کئی دی ظالم پسر باندی حاکم تا نوکر شاہی تا شردہ سڑے پا مظلوم کئی سبا کئی رپورٹ بن کئی وست چتانگ شی رپورٹ بکئی کنکا اللہ رب العزت ہوئی چکا صبر کولی شنو دیر بخئی اکا نشی کولی نو اجازت و تشتا دے مظلوم تا اجازت شتا دے چدے خیریو کی ظالم تا او یاد آغن انتقام واخلی دو حکومت پا زور سرا تاشتا دا خلق چی رپورٹو نکیو داوی کن دا یادی کنخا الا من ظلم دا مانا کی ابن جوزی چی ان یدعو المظلوم على من ظلمه چی چاپی ظلم کردی ناغتا خیریو کی او ینتصر المظلوم من ظالمه ینتقام وخلی ظالمه او یخبر بی ظلمه و عشقو یا خبر ورکی چرت حاکم تا دد ظلم او وقت فریاد و شکایتو کی نددی جواز شتا دی ان دورا دا چی عظیمت ندی اولا ندا اولا اغدا چی سور نحل کیوئی وی وین عاقبتم فعاقبو بمثل ما عوقبتم به تو بدل اخلی نو اخلی خیر دی وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ که صبر و مکدہ بڑیرہ بہتر ہے او یہ سورت شورا کی ویلی دی 41 آیات وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ چاہتی انتقام واغستو پس داغی چا ظلم پیشویم اولائک ما علیم من سبیل دیبانی سے گناہ نشتا خواہ دمر اجازت شتا دیتا نخوخی اللہ جہر کول پا گناہ باندی او پا خیرو باندی چی دخلی خبر دا ہم اگر آغا صوب چی پا آغا ظلم کری شوی وکان اللہ و سمیعن علیم ہم اللہ اوری کن چی تصوی نو آغای اوری قبلی ہے ہم او پو دیستا پا حال باندی دا آغا خوخ دا وسو د قران د دې ولټا نصیحت کوي او د دینه به تر خبره وته کوي ها هغه د اړ چلاوي کدي خیرو په ځای باندې دي دا سی وینو خبر نه څنګه چې دا د دین خبره ده د قران خبره ده د توحید خبره ده نو یې کار خلق توکان بیان وکړه که کار یې نشی کولې نو پټه وکړه ولې یری هر وخت کنه کدام نشی کولې یسوګ د سره نقصان وکینو معافی وته وکړه دا کارونه ډیر د خیر دي ښه خیرې پرې دوا که څنګه ته خیرې وکړې نو څه پوښ راشه دا خیرونه ته به تر کار خیر ان تبدو خیرن که کار کوي بیان د حق یو یا کار کوي د دعا د حق دغه نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه را جمع شو یو ځل او ته وی ویار دې سقیب ته خو خیر یو کا زکه به دې سقیب باندې ډیر پد راغلیو ښا ګور چې میاشت نه چا پیرو اپو سقیب باندې دې حمله اونکړی شو نو اخر کې دې نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې خیر یو ته وکا کنه دې خو د خیرو لایق دی نبی علیہ السلام وی ښا هغه خوشاله چورګه خیری و تکیخا ناوی اللہم مہدی سقیفا و اتی بهم یا اللہ تو سقیف قوم تا ہدایتو کہ اما تیراولی مدینی تا نگورا دعا قبول شو آگی دقا سے اکڑا سمرا سخ خلقو اب اقبل را لیمان روڑو نو لگا چی خیری کن دعا ہوتا ہو که کنا انو اللہ وی کخکارا کمیں دیو قوم پا حق کی دا دعا خبراو تخبو ہو یا پتا دعا کوئے خیر دے دعا رنگ جائز دے او تعفو انتو این یا معافی کوئے داری دبا دینا بین اللہ کان عفو ان غلطیران بیشک اللہ گورا اللہ معافی کون کے دیکھنے نداغا معافی تساجت تھے معافی خواہ سو کئی چیری گی چیر وس میں پیستینا بدلتے غستین شما بس ما فی بو تو کوم نو سبا کوم دا خو ز مجبور خلقو کار دی او الله خو مجبور نه دی عفو وند هر قسم قدرت اشته دا غسن شي کوله ملکونه دا تاس نس نکړو نو الله یو بندا ز ارس کول شي ما خو بیا م عفو ان زما دا معفي خو خلا نو ستانه دا خوخه یقیناً اللہ معافی کا ان کے سرا دینا چه قدرت اشتا نو تو معافی کا واضح کا چه قدرت تینشتا دا ترغیباتو کا نفر دینا پس زواجر دی سخت او بعض شبہاتو داگئی جوابو ندی ان اللذین یکفرون باللہ ورسولیه بیشکا کسان چه کفر کی پا اللہ باندی وحدانیت د الله باندې او رسول دی او پیغمبرانو د الله باندې څنګه نیمانی نیو هنمن بل ويريدون اراده لري ان يفرقوا بين الله ورسله چې جدای راوړي په میان د الله او پیغمبرانو د الله کې جدایم دغه چې رستو په خپل قران ذکر کوي ښا ها خو یو دادا چوی اللہ منو بالکل اللہ پیغمبران نہ منو ولی زمون پشانت خلقو بندیانو ادا بندن غلطے و خطائے کی گی نکوس داغی نہ غلطے و خطائے شوی امونگا ور پسیشو نمونگا پس مندر ور لاؤ کی یا خدا توبہ دیکھے اگا خلق را گئے چی منکرین حدیث تھی اگی بکر آگا کوم خلق چې د حدیث نه انکار کوي ردا داغي عقیده ده چې بین الله او رسوله وي قران منو او غره نور څه نه منو ها اځم قسم ده ويقولون واي باقدا نؤمن ببعض ونكفر ببعض مونږ ایمان راوړو خو په بعض پیغمبرانو او انکار کوو د بعضونو کېو ده ما سو پیغمبران نو سنمن لکه یهودو پشان تھی بعضو سره مضافر لینے ذکر کرنے نو مانا عام دخا سمانا ایمان راولو پا بعض احکامو دا قرآن باندی خو نمنو بعض احکام مگورو تا او صلاة و زکاة و دا منو و دا توحید را تا دیر گران دخا یعنی دا نمرا باندوی خنر لگی او سو کو ایمان راوړو په بازو باندې ٹھیک ده منځونه ارس په موږ کفر کو په بازو jihad نشو منلې وي دا راته ګران ده او یریدون ان یتخذو بین ذلک سبیلا اخر د دې مطلب څه دی نه لاوی د دې دا مطلب دی چې دې د کفر او د اسلام په دیمین کې او په لارو باسي په ډېر زور ور دي ښا تر اوسه خو چانه وستلې ادي په کې په لارو باسي اراده لري چې ونی سي په میان د دې دوالو کې لار دا خو یو معتزله او استلې وا چې ریوي چې مرتکب د کبیره جزای کنه چې زو غټ غټ ګناو نو کی وې دته مسلمان نشي ویلې ها نو چې ته وای چې کافر وته وې نو وینا نو څه وته وې وې پدې نو مسلمان دی نه کافر دی منزلتن بین منزلتین معتزله دا وې ها مرتکب د کبیره ته نه فی مسلمان وې انا وته کافر وې انو مې علم نو ورته چې بل نوم ولکې دفا اي تخذو بین ذلک سبیلا نګور خلق بوي چې زه دام گزاره کوي ها دام گزاره کوي ولي کسنه مانی نو څه هم مانی کنه فلا یولایک هم الکافرون حقا چې چا دی په کفر کې شک کو نه به کافر وي ها درد چا بل دې کې حقا نه دی ویل دلته وي ځکه خلق دی په کفر کې شک کو ها نو الله وی دغه کسان کافران دی به شک حقاً مانا دل سبی شکر در خمونگ نا پیجنو خوص راش چمونگ پیجنو لاغی لگ داغا کو خوا پوس ماس کم کو بریلیان وی ویدا داوی دا دیو بانتیان یادی ولی دیوی دا اللہ و دا پیغمبر میان کی جدائی راولی این یفرقو بین اللہ و رسولی سنگا وی اللہ غیب دان دے و پیغمبر ندے پیغمبران ندی اللہ حاجت روا دے و پیغمبران ندی اگورا وی یفرقو بین اللہ و رسولی او ایریدون انتخذ بین دا بکلا نوی را لخا دا سی دنیا کی اس سوک نوشی تیر شو دقا صوفیو کے چکم وحدت الوجود والدی دا حلول عقیدہ ساتی ناغیم دا سوئی خوا او مشر شیخ اکبر دے نو شیخ اکبر وی چا العبد رب والرب عبد فمن یعبد وی رب عبد دے عبد رب دے نتچاتا سجدہ کہیں لاغو شرک کہیں مکہ داغت اگی توحید دی تویخا چی اللہ سر دا مخلوق طول یوکا او ننے باسا پکی حلول دی تویخا ادا دیرو ددی مرگری عیسائیان امیلیو چی اللہ پہ عیسیٰ علیہ السلام کی حلول کرے دے نن اللہ وال مسیح ابن مریم دا ډیر داسې دی ښا وګور د دې د اړیدا تحریف کې ګورو ته چې فرق بین دا او رسولي دا دی چې ته الله ته غیب دان وې او پیغمبرانو ته نوې داسې کې الله یولایکم الکافرون حقا او تیار کړی موږ داسې کافرانو د پانا عذاب رسوا کوونکې او هغه کسان چې ایمان راوړې په الله باندې چ واحد لا شریک دی او پیغمبران دا الله باندې چې معصوم دی او حق دی او رښتینی دی ولم یفرقو بین احد منهم او جدای نه راولي په میان دی یو د دې کې ټول یو شان تی منی پیغمبران اولایکا دا کسان چې سو په یو تی مجورم زردا چې وربک الله دی تا یو ذن خپل وکانا الله غفور الرحیم او یقیناً اللہ بخشش کون کدے مہربان دیو قسم اہلی کفر باسو شو منافقان مشرکان دی باسو وز باس ذکر کئی دا اہلی کتاب نکہ دا ٹولی او شیئے دیکھا نا و بس نم کی فرق دی دیتا اہلی کتاب ہوئی او غیتا کفار ہوئی خوا نو دا اہلی کتاب حال بیانی ترخیر پوری خوا او تسلی ذکر کی پیغمبر کا او دا غی د کفر وجه بیانې چې ویل کافران شو ځکه غی ویلو چې موږ د پیغمبر نه یو معجزه او مطالبه کړی نه او دې موږ لا هغه معجزه نه قبلې نو بس موږ ایمان نه راوړو دا ذکر ټول هغه خلق شامل لږه ټول هغه خلق چیاغی دا حق و دا باطل معرفت با عقل سرکی دا دیر لئے باب دخوا چی سوک دا حق و باطل جدائی و معرفت با عقل سرکی نو اگا طول پدی کرا دا کاغا حلی کتاب دی و کاغا نور داغی مرگری دی و پدی وقت دیر دخوا او دا حق دی چی معرفت دا حق و باطل با پا قرآن و سنت سرکی گی خوا دا پا عقل سرن کیگی دا سمرا چی گمراہ دین دا دیکھ پل عقل گمراہ کری نو دیوی چی مونگ بال ایمان روڑو چی دا مونگ مطالبہ منظور شی اچی نمنظوری کی نمونگ ایمان نروڑو تا او عقل ستوی عقل نم دا یو عام حقی توی چی دا نس پا مقابلہ کی ها نصت وی قرآن و سنت تا بس چه دی پا مقابلہ کرا اگر نو آغا عقل دی خوا که آغا دا عقلو چه دا کم مشهور دی او کنا آغا سی دا خلقو یو مشوره و جرگه و افواه و هواه و او بس آغا طولو تا عقل ویش دا اذکر دا خبری چه دی کلی دنو دی کلی دا کنا خوا پی قالت الیهودو صاحب البحر وی ان كنت صادقا فجئ بكتاب من السماء جمله كما جاء موسى بالكتاب جمله پیغمبر ته وی کته رښتینه نو بس یو کتاب راوړل په یو ځل باندې د موسی علی السلام چې راوړل بس خبره خلاصه زمونږ استامین تیسین کو پختو نشتا دقس ابن کثیر وی سعد الیهود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینزل علیہم کتابا من السماء کما نزلت التوراۃ علی موسی مکتوبۃ ایمون داسی کتاب واړو لکه موسی علیہ السلام ته چې لیکل شوی کتاب نازل شو دقس واړو ابن کثیر نقل کړي دا محمد ابن کعب قرزینا یسألوک آل الکتاب سوال کئی یسألو ایسا کوئی لیچ دانا چکڑے دینا کئی لگیا سوال کئی مطالبہ کئی استانا یہود نسوارا چنازل کے پدی باندے دا سیو کتاب دا اسماننا پیوزل باندے و جواب داؤ فاسبر صبر کو او فلا تحزن پدی غم جن کی غما ولی فقط سالو موسی اکبر من ذالک دی سوال او مطالبه کړی و موسی علیہ السلام ډیر لویا د جرم ډیر غټه داستانه او خیر دور نه د کړی کتاب نازل وو چې د موسی علیہ السلام نه کما کړی و ناغدا فقالوی ارن اللہ جہرتا اخی امونتا اللہ تعالی مقاما کوئی تور کے چی خبر و سر اکڑی کنا نبی ادلی دو مطالب اکڑا خا مونتا اللہ اخی امونتا نگو رسوال دو قسم ای یو سوال در رشد و ہدایت تپاری چیر اللہ را سے ایمان نصیب کیا اللہ رضا اگی کی گناہ نشتا اگو واسعل اللہ من فضلی اللہ اجازت کرو چی زمان ادا سے سوال کوئے چی اگر دا ہدایت سوالی اگر دا توفیق سوالی دا کوئے او پل سوال دا سی چی اگر دا ازمیخ دا پار اگر پاگی پیغمبر باندی تجربی کئی دانا دانا امام رازوی دا آزای دلو علان نطلبها اولائی لنزول الكتاب عليهم من السماء ليس لأجل الاسترشاد دا مطالبه دي دا پار نوی چیره مونگا دا حق اگیو دا هدایت اگیو امونگ لپکار دا نا. بل لمحض العناد دا دی عناد کونو کلو ایو خبر اکولا کلو بلا خبر وصل اللہ نبو العزت جواب رستو را دی او روکو رستو خوا چی دی مطالبه کئی چی مونگ لکتاب امونگ دا کتاب مونگ تا ندی قبول زکا دی که اغسو دی چی زمونگ نفس او طبیعت نغاری نمونگ لدا سی کتاب نازل کا چی اغا بل شانتی دی مطلب پا جواب پرستو را دی و دا طول روکو پا دی لگی دلی دا چی دا سائل سوک دی دا سوالی جکڑے دا سوک دے اللہ رب العزت وی خواہ دا اہلی کتاب دی تا تا اہلی کتاب معلوم دی اور اگر چی دا غیو دیار دا سوال دا سا عیبونا تا بیان کما چی وی پیجانی خواہ مدیر روکو کی دا غی سوال دا سا عیبونا بیانی بلی کل کل یو سارے تپوسو کی کنا دا ډیر واقعیات دا ځکه چې موږ ځل ناستو استاد تا سبق هم وی کتاب دیکي او مېلم راغلو ډیر ځان سنبال کړو یو هوټ پټ کېواله خپل خپل ګیره مونږ کړیو بریتیا تا وکړیو کنه نو په استاد باندې روب راغې دا خو چرته ډیر لوی عالم راغله زبا دپا مخ کی سبق سنگا ویا ناغا فاغی سبق کی تپوسو کو پلک داسی تپوسیو کو یا خدای تو دما شمانو پشانتی نا تالیبان وار پورو خان دلو دا نخوا استادم خوش طبیعت خوشو او غنورم طبیعت خوشو خان چمون خوئی چلا خوز چرتا دادگن استاد را آگده دیر لوی علم را آگده منز که اگو پا واو پا میم نپویدو چلا واو ده کدا میم ده خواه نا لارا بولی زدوی استان جا تا پوس کرده خطبوی چلا دیر لوی خلق ده نا لاوی زیتا خیمه کن خواه کلا جدی تا پوس کرده موسیٰ علیہ السلام نا چوخه یمون تعالی تعالی مخامخون فاخذتهم الصاعقه بظلمهم دا یو عیبته اونی ول دی لره فورن یو صاعقی یو تندر دا د وجه د ظلم د دینه کنه ګوره دومره ظلم چې ته الله دور به ادبی کې ها زمو ګوره ګوره قران نشان دی کی دلته دا ټول سوره بقره کې تیر شوی دی ودلتا سے نشاندہی کی جتا تبیا دی کا نخا سمت تغذ العجل بیاداؤں واورا چداغا خلق دی چدینی ولی اسخی لرا پا عبادت سر من بعد ما جاتهم البینات و پتداغی چراغل الدیتا معجزی اخکارات موسیٰ علیہ السلام اگور داگی اڈو لحاظ ہونا ساتھ پاپاونا انزالک بیاو مونگ دیتا مافی اکڑا اگر که اگر مافی گرانا وخا اگر که قتل ده نفسو اوم کلو تا مافی اور کلو موسیٰ علیہ السلام تا مونگا سلطانا مبینا یو روب کارا وصرین ہوئی شاید اللہ دیر لوی روب ور کلو ندا اگر پا مخ کی ودی بیا اگر نکو وچی اگر با نو نگور دسخے دی پوئی چا تلے کوئی تورتا اڈیر لرے دے نو بس خواہ درم ورفانا پا قوم التور بی میساقیم منگ رو چت کڑے ود پاس دی اگا کوئی تور غر په سبب د وادي اغستو توراتم راولو او عمل پنه کوي نه لا په غر او چت کو وادته نه اوست داغه خلق ته سلورم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ویلیو مونږ دیتا په یو وخت کې چې داخل شه دروازې د دې بیت المقدس ته سجده کوون کې عجز کوون کې سرونه ښکته کې کله چې یوشع علیه السلام په وخت کې هغه ملک فتح شو او دې ډیر خوشاله شو نو موږ ته وایي چې شکریا ادا کړئ ا شکریا څنګه ده چې نه نوځې نو د سجدي شکل جوړ کړي سرونه ښکته کې او وایي چې حتوتن یل اعظم ګناونه معاف کړه نو خو نور تفصیل تیر شوی ده کنه قرآن دلته پینځم ګوره ویلیو مونږ دی ته لا تعدو فی السبت چې ښکار مو کوي پر د خالد داوود علیه السلام په وخت کې نو څه جلو سره وشو نور یې تاسو ته معلومه ده کنه شادوګان ته نه جوړ شو کنه او غستې مونږ د دینا وعده ډیره مضبوطه نشپګم په بما نقضی میثاقهم پس په سبب د ما تولد دی هغه وعده مضبوط لره وم وکفرین بآیات الله هغه کفر کول د دې الله په آیاتونو باندې اتم وقتلهم الانبیاء بغیر حق او قتلول د دې نبیانو پیغمبرانو د الله لره بغیر د څه جرم نه دی په جرم نو ثابت کړي او نه هم وقالهم قلوبنا غلف او دعوی نازدی په انکار د قران کې چې زړونه زمونږه په پردو کې دي نو څه خبره ته نه کوزيږي بلې پردې نشته بل سبع الله علی کفرهم بلکې الله مهر له کولې په دې زړونو باندې دا ولې د دې د کفر د وجنا چې دې ونمانه انکار وکړو نو بد داغی صدا دقا و جزرون نیولا بند کرنو پس ایمان نروڑی مگر لک کسان دری سلورتا نا پدی کی مومن انشیو پا یهودو کی خواه لسم پبی کفرهم و قولهم دے تفسیر دے یو بل کفر ددیو گورا چیغا تحمت لگولو پا حضرت مریم باندی دا دروغ لویو دا کفر دی کنه وقالهم یا تفسیر شا کفر سو اغو ایناد دیو پا حضرت مریم باندی دا دروغ لویو او گورا یو لسم وقالهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم او بالقول دی دا دروغ چوی من قتل کړی دی عیسی علیہ السلام مسیح زوی د مریم امون قتل کړی رسول الله درځي کلام نه ده د الله خپل کلام اغي چرته رسول الله غتوی ها چې قتلو یې نو رسول یې وتصلوی خدای الله رب العزت یې چوکوره د عیسی علیہ السلام تاسو ته معلوم نه چې د الله پیغمبر دی نو هغه قتل کړی دی دا ویلی دی نو دروغ ویلی دی هغه نه قتل خو په دې فقر کوي هغه خلقوم په دې کې شامل دی چې نن هغه قائد دی چې عیسی علیه السلام مړ دی نو دا خو په خوا خلق ویلی نو تاسو یې اوس مرګرتیا کوي دا غی ویلیو کنه قرآن رد کوي په دې باندې چې نن وما قتلوه نی قتل کړی دی وما سلبوه او نی پسولې کړی دی دغه څوک پکې داسې چې قتل وکړ اوبس بیا حق چا ویلو چا ولې قتل کړ نو بیا پر ځوړن کو هغه تسلی پوي کړ دا تسلی بو دې څه کوي ها چې په دې کې برخه جوړلو دا درې غاخه چې دي نو لا یې سن ذکري دروغ وایي دا او دا دی چلو شو چې کله دی عیسی علیہ السلام راګیر کنو عیسی علیہ السلام وی یو قول دا دی پلو مرګرو کې وی چې تاسو کې څوک دې ته تیار دی چې پاغه باندې زما شکل واچول شي او هغه دې د لاس نه قتل شي شهید شي نو جنت ته وځي نو یو پکې تیار شو. نو هغه عیسیٰ علیہ السلام سره دننه لاړ او چې عیسیٰ علیہ السلام الله برو خیجو او دا مرګره واپس راتنو اخو د عیسیٰ علیہ السلام په شکلونو قتل کړو چې بیا چاپیرو کاته وي هغه بل دغه دوه تنه وکړه هغه بل نو په شک کې پریواز ادویم قول داده چې څنګه عیسیٰ علیہ السلام د نلړنو یو پکې ډیر غوسه ناکو خپل پریشر زیات وي هغه په دې ټول نمخ کې وره چې ورغه نو عیسیٰ علیہ السلام نه نو چې راوتنو دا غو شکل دی عیسیٰ علیہ السلام نو جوړ دی پر اکی په دې وی تر اوتی جوړ باندې پلمر غره قتل یا خدای دا ذکر وجرته نشي دنیا کې ها ادا معنا ډیر به تر هم ده ذکر رسته داوی زما کار د حکمتی کنه ها نو دا معنا ده ولیکن شبه لهم لیکن دی عیسیٰ علیہ السلام په شکل باندې دی تاسو قرآن دی کړې شم او چې دا قتل کېدا دا ستاسو خپل مرګره ده کنه ا دې د قتلول لایق دی ځکه دې باغه پسې تللی و ها قتل خود ته په کار ده ولیکن شبه لهم القی شبهه علی غیره ابن جوزی وی عیسیٰ علیہ السلام شکل چرته په بل چاوا چول شو نو دی هغه قتل کو التباس او اشتباه پر نو دی عیسیٰ علیہ السلام نه دی قتل کړي بلکې دی عیسیٰ علیہ السلام شبیه یې قتل کړي ای قاضیانی ویلو چې زه عیسیٰ نیم خو شبیه د عیسیٰ یم را چا چې سره باس کو هغه وی شبیه قتل شوی دی زه څنګه ژوند دی هغه هغه وخت سره مردار کړی نو ته څنګه شبیه د عیسیٰ یې ولیکن شبیه وین الذین اختلفوا فی وبشکا کسان چې اختلاف کړی دی په حق د ذکی دوه قسمه اختلاف یو دا اختلاف دی چې مړ دی که ژوند دی د اختلاف وزم را روان دی بل دا اختلاف چې دا د لازی دی او کنه دری د دریو نه دی کنه عین الله دی د بی شک منه او به تر معنا وړه یقینا دی په شک کې دی د قتل دی عیسی علیه السلام نه او سو کوئی پشک کی دی دا غد الوهیت نوم زکا شیخ الاسلام نے تیمیہ ہوئی چی دا سی کمزور عقیدہ پا دنیا کی دی چانشتا لکا دی عیسائیانو چی دا خواہ تم را کمزور ہے چو ٹول دین دا شک شک دے خواہ چی مردے کا جوان دے دے اچی خدے دے کدہ خدے زی دے کدریم دے اس پتن دے تم را کمزور ہے مالاهم بی من علمن نشت دی لرا پا دیخ پل خبر باندی اسو دلیل اللہ اتباع الظن مگر تابداری دو گمان گمان پس روان منگویلیو کنا عقل پس روان دی بس وما قتلوه یقینا دا پل رد دی او جمله دا معنی مختلفی دی یو معنی دا نید قتل کرے دا عیسیٰ علیہ السلام دا قول دا لا یقینی دے وما قتلوه قال اللہ قولا یقینا دا قول دا لا یقینی دا اگر قول دے یقینا بیا دا اگر قولا صفت دے ادو امانا وما قتلوه یقینا نید قتل کرے پا قتل یقینی سر قتلا مصدرو او یقینا یہ صفت تے ندام مفعول مطلق شو کیو شی ہو شکی دے شکی قتل شتا او یقینی قتل نشتا او څوک مصدر نه وي یقینا بلکې حال یې وي ښا نه دې قتل کړی د عیسی علیه السلام په داسې حال کې چې مستيقنینا چې دې یقین چې او قتل شو او بر رفع الله الیه بلکې الله ځان ته خې جوړ لري رفعه کله په مجازی معنی سر راضی رفعت درجی فاغا علی چی رستو تی الارا نشی خوا خوچی الارا غی نو پوشی چی مرد تی نمکان دے وجد کرده دے اللہ دل را خپل زانتا یعنی خپل حفاظت تا او خپل اسمان تا فکان اللہ عزیزا حکیما دلیل داز گورا دا یقینی دلیل ندی عیسیٰ علیہ السلام دا حیات خوا چ الله زور اور ذات ته عیسی علیہ السلام یې ته نخلاص کوم ا يهوديان ذلیل شو عزیز دې کنه ها په داسې طریقې ته نخلاص کو حکیمن چې حکمت عملی او سره وکړه حکمت عملی او سره اخیر دې پون شو ا بس دقه به وی یو بل سره بچي یو ځای شو کنه ویره تاسو خیال دا عیسیٰ علیہ السلام دا جدی زر پٹ کوئی چه بس چاہتا ہے خیائمہ او نو کدا عیسیٰ علیہ السلام تو مونگا مرگر اسو شا پلانے نو میں خواگی دورتا کنا اگا نورا دین سو شو کدا عیسیٰ علیہ السلامی کنا ناغبوی یرا سو ہے نپوی کنا طول مرد دی دا دین دا دا سکار و سروکو چتر قیامت پوری بلگی آئی اجه څوک ته تاسو کوي نو یې بچ نه پويګو نو سن شو ویل نو ها تامین کې کلام راوي قران یوولو صاحبونه ذکر شوی دي ها دوله سمو تیار رسم برست راځي سوار رسم خدا په کمیان کې د عیسی علیه السلام د قتل خبر راغله نو قران دا اصول لري چې یو خبره ضروری کنه نو باغې باس شروع کی دا ډیره ضروری خبره وه ويم من اهل الكتاب نشته یو تن په اهل کتابو کې الا ده يؤمن النبي قبل موته مگر ایمان وروړي پیسې ده سلام باندې چې ژوند دي او د الله بنده دي مخکې مخکې د موت خپلنا دا یو معنی ابن جرير وی لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى او يهودي چې مري کنا هر څومره چې او کار وخت کې مري نو الته نساوزي چې ایمان راوړي په عيسى عليه السلام باندې ایمان راوړي خو ایمان داسې نه کنه اقرار هم کوي وسره جب بوم فوزي چې عیسی عبد الله و رسوله او ابن مریم دا دوی کنيان وکي کنه نو دا خبره چا وکړه شهر ابن حوشب راوي دي کمزور دي خدا خبره وکړه د حجاج ابن یوسف په خوا کې چې عبدالله ابن عباس وایي هغه هم قول دی چې يهودي مري نو دغه وخت ایمان راوړي په عيسى عليه السلام باندې نو چې تاسو وګورئ چې يهوديان هډیر مړ دي موږ خو نه دي اورېدلي وای نه چې تاسو ته وګورئ نو جبه به خوځي دا جبه چې دی خوځي دا دی ایمان راوړي په دغه باندې عیسی علیه السلام باندې څنګه په ایمان پکارو چې انی عبد الله اتانی الکتابه سوره مریم کې راغلی نو حجاج ابن یوسف وتوی چې خوځي باندې هغه د سره وکړه او به خبره ده ته رسوله نو من انا حتا شهر ابن حوشب ته دا خبره ده چا نه اوریدلې ده من محمد ابن حنفیہ دا حضرت علی دا غزینا محمد ابن حنفیہ حجاج ابن یوسف سر کتک فی لقد اخذت من عین صافیت یار خدیر دیر د پاکی چینی نه در اغسته دانو دیر خوخو کنه تاگو با غیرتی سر خوخو بخبلا غیرتی اونو دیر پاکی چینی نه در اغسته دانو نوبت بیا وته سو نوې کنه ها ازګه دیوی چې حجاج په خپل وی یما خو دومره قتل کړی دي يهوديان خپل څوک زدا سينه قتل ومه چې دی خو جوړ راول چې زه خپل انو یما ندی اوریدلی خو دا خبره چې تاو کړو نو دا مې یو تن لیدل او ها چې هغه جب خوځوله میما وی چې ګندا ځان کتن یې نو زکه جب خوځي نغه وینا د دې ایمان راوړی په عیسی علیه السلام باندې چې څنګه په باندې ایمان راوړل پکار دی ها دا معنا به تر دا او مناسب ده د مقام سره ها چې قبل موته کی ضمیر چا ته راځي دی يهودي ته ایمان راوړی په د باندې مخکې د مرګ خپل نه او چا دا ویلی چې قبل موته مخکې د موت عیسی علیه السلام نه نولی پس تا موت داغنانا نبی آخو با یهودیان نئی آخو بیا ټول مسلمانان چکل آغا باندی موت راشی خوا و جسو اغشتا دے کنا نو هر یهودی با پاغی ایمان راوڑی داغا دا موت نمخ که مخ که خوا ایوم القیامت یکون علیهم شهیدا او پرد دا قیامت باندی شیبا عیسیٰ علیہ السلام پدی باندی گوان اگا گواہی چو صورتی مائدہ کی ذکر شوید آخر کی کنا چو وکنتو علیم شہیدم ما دمتو فیہم یا اللہ زخو پدی باندی گواہی کوما چو سو پورد پدی کی وما نکل جتا واغست ما اسمان تا زبیانیم خبر اگا یادی خوا دا اس شورو شو دولسم گورا تدی عیبون خوا فبی ظلم من الذین آدو پس پس سبب دا ظلم دا کسانو چی یهودیان دی حرمنا علیم طیبات اللہ یمون حرام کریو پدی باندی حلال سی دونا پاک سی دونا چی سور انعام کی برا شیخا چو حرمنا علیم کل لذی زفر ومن البقری والغنمی حرمنا علیم شوهما هما دا ولی دا رضیز ظلم دا وجن زمرا ظلم پکڑو چا اللہ پی دنیا کی طیبات حرام کرو دا دیستان سوال کرو دے اگا طیبات و حلت لهم چمخ کی رضیز پارا حلال کرشیو پا تورات کی دیار لسم و بسطیم عن سبیل اللہ کثیرا بل پا سبب دو منک ولو دی خلق لرا دا اللہ دا دین ناڑیر نیپری خودا نیپری دی تا دین نیمانی کئی کنا مالو نور کئی دولتو نور کئی خوگوری وی دا مسلمان نظام ساتا مسلمان جادو گردے یا خدای دو داشت گردے عن سبیل اللہ کثیرا سوال رسم و اخذ مر ربا او خوالل و غستل دا دی مال دا سود اخذ من زکاوی خواه چه خوریه او ما و قبضه کهیه او ما ازان لپه کارونه که دا طول دی وقد نووان او حال داره چه دی من کلیشیو دا دی سودنا پا دی اخپلو کتابونو که پین لسم واکلیم اموال الناس بالباطل او خوالل دا دی مالونو دا خلق پلر پا غلط طریقو سران پا رشوتونو سران او پا زبردستو سران پا غلط و بیو او تجارتونو سران بالباطل خوڑیر طریقی دی دخل کمالونی خوڑلی پا دیبان دا پینزل سعیبونا اللہ ذکر کرو چستانا چا سوال کرده دی نو پاگه که دا پینزل سعیبونا دی نو دا دی پڑکی اڈو راولا ما خوا جدا هم سنی نگور باطل کی تردی پور راوستی تردی پوری خواه چکل با دی باندی یو شی حرامو دیو ته چل جوړ کو لکه داود علیہ السلام په وخت کې کنه او دغه سي حرام بو دیو ته چل جوړ کو چې په دې باندې داواز دې حرام کړی وي نذیب وی دې کړی او غړی به ته نو یستو اوبه خرص کنو هغه پیسې به خوړی چبو ته وی چې مونږ واز نه ده خوړلې ټټولی باسي لچري دې دې کې مولاد قاری حدیث ذکر کړی عن انس نو حضرت انس رضی الله عنه بمر النبي صلی الله علیه وسلم بتمرتن ولقاتن فی الطريق نبی دې سلام یو ځل په لارې ته نو کا یورپ راتاوا فقاد دولا انی اخافو ان تکون من الصدقات ویرکه زه پدې نه یارې دي چې دا به چرته د زکات کې یوري نو کدا یار نه وې نو لاکلتها دا ما خړلې و ولي تعظیما لنعمت الله تعالی خبر زاده سره تعظیما لنعمت الله تعالی دا مې زکه خړلې و چې د رزق تعظیم به مې کو دا د الله نعمت څه کنه اگر کجور پڑاگا پرسادن دقسی هر خدا خوراک شی چیوی نن را اخ لے خا که خوریه کنی خوریه خو تعظیم بے که دا دا رزق عزت تی خا دا سی نور دیر عزتو نی دی پی چطر دوڑے خوریه او پوٹے کتا پریو دنو سر روالا کنی را اخ لنو توام بی عزتی دی اکڑا دغه سې چې ډوډې دی په یو ځای کې کی خو دی نړۍ روخل کو دا عادت چې ها نو دا غي د پاسه پلیټ کی دی ها دا مکو دا وته د ډوډې بي عزت کې د پلیټ څخه پته لګی دا غي نظم لوخه جوړ کو دی یو لوخه نه دی بل لوخه جوړ کو دغه سې حدیث کرا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم وکړه او کی خو دی چې وته څه شی خوخ به نو کنه نو چره دا نو ویلی چې دا مینه ده خو اني او ته پد کتل یو بس نه به هوړو غلې به بس دا د ډوډې تعظیم ده کنه چره به دا نو وی چې دا نه خرم دا سو دی دلی دا ا ډوډې به خپش چې څنګه چې ته چتا وسو دی نو د دې ډیر خیال ساتل پکار زمو مسلمانانو خو ډیر زمواره دي کنه ها نو تو عام د رزق و ډیر عزت او خیال وکاو چې سو کنه ساتي نو هغه اکثر وګی ته کی ګرځي خدای په خپل رزق پن کی طیبات او تیار کړی د مونږ د کافرانو لپاره فزي کی عذاب دردناک نو چا به وی چې دا ټول يهوديان دغه سي دي دا پینځل سواله ایبونه پار يهودي کی دي الله وینا لیکن الراسخون فی العلم منهم لیکن اغا یهودیان چڈیر ماہر دی پی علم کی لدینا والمومنون مومنان دی کنا یومنون بما انزل الیک ایمان روڑی پاگی قرآن چی نازل کرشوی اتاتا او پاگی چی نازل کرشوی دی مخکستانا والمقیمین الصلاة او پابندی کی زمنزنو عمل پاکستان نګور دا المقیمین بدل کو مخکې رستو ټول مرفوع دي مؤمنون یومنون ارستم یوالموتون الزکات والمؤمنون امقیمین پاکې په شان تر وړو دا اشاره کوي د صلات اهمیت ته چې دې ته ګورې بل عبادت نه رسېخه سبحانه نو دیو جن په دې باندې غوري استقامت پکار دي نه خلک ټول تباہ او برباد شي مونږ نه تباہ کړو کله کته دي چې څوک سوې تباہ شي مونږ کې کنه چې الله څنګه ویل دي نه غسي مونږ پکې والمقیمین ویل الله او یزخو صفات کوما زخو تعریف کوم د دې مانځو چې دا سه عبادت بل نشته او هغه چې ورکون کې دي زکات لره ایمان راوړون کې په الله پر د آخرت باندې اولایکا سنوتیم اجر عظیما نو دغه کسان دی الله وی هم باور کو دی تاجر ډیر لوی ګور دا ټول رو کوی په دیول ګولا چې دا سوالګر څوک دی تی راولا چې چیکا پیو کوټی ستونه وکو په یو خدای پینځلس بیمارې پکې راوخته پینځلس بیمارې الکه د پیغمبر له تسلی ورکړه چې ستانه چې څوک تپوس کوي کنه هغه دغه سي بیمارې لکه دادی چې دي ښه اوس اصل جواب کې تحقیقي جواب هغه دا چې الله رب العزت وي دی بل کتاب بولی غواړي دا مطلب دی چې دا کتاب د پخوانو نه خلاف دی دا تورات په شان ته نه دی انجیل په شان ته نه دی پخوانو انبیا او د صحیفو په شان ته نه دی ولې نه دی څه تاسو کا چې پخوانو پیغمبرانو کم دین راوړل وګور د انبیا او ذکر کوي ډیر نمونه اخلي خان تقریبا ولو سفوریا سور نمونه اخلي دې ذکر را جمع کړی دی دا یو د دې لپاره چې توحید دین د ټولو پیغمبرانو دی کې یو پیغمبر خلاف نه دی دا ټولو انبیایو دین دی ښا نو کنن پکې تو کوتاو بوتاو خلاف کوي نو کوي دی کنه کوتاو بوتاو له اعتبار نشته دی دا خو د انبیایو دین دی ښا یو مقصد پکې دی او بل مقصد دا دی چې دین په عقل باندې نه دی دین په سمع باندې دی ها اصل شی دا دی څومره چې خلک گمراه دي که پخوا او که اوس دي نو هغه سمع پریږي دا او عقل پسې تللی دی ان وحینا الیک یقینا موږ خو تا وحی کړی دی پیغمبر پاک کما وحینا الی نوح و النبیین من بعد بعینه څنګه چې موږ وحی کړی و نوح علیہ السلام ته چې دا اول پیغمبر دی چې دنیا ته شریعت راوړی دی و نبیین او ټول پیغمبرانو ته من بعده چې دا رستو راغلی دي ټول د اولاد دی ها وحی کړی و موږ ابراهیم علیہ السلام ته اسماعیل علیہ السلام ته اسحاق علیہ السلام ته یعقوب علیہ السلام تا اولاد تدیتا عیسیٰ علیہ السلام تا ایوب علیہ السلام تا یونس علیہ السلام تا حارون علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام تا و آتینا داوودا زبورا دیسا رہے ولی داسی ہوئی تا دینورو نے خاص کدی کہ بس چلی کنا قامقا چی معمولی تغییر راشی نو دی کسا نکتی اگا نکتا دادا چې دا خو د پیغمبر تصدیق دی او په زبور کې د ټولو نه زیات تصدیق د نبی علیہ السلام زبور د داوود علیہ السلام هغه کتاب چې ری کې د نبی علیہ السلام ډیر تصدیقات وه نو دا آتے نه وسره ځکه چې هغه خو استاد صفاتونو نه ډاکو یره کتا زبور کتلې وکنه نو استاد صفاتونو نه ډاکو ا دې وجه نه هغه ته د قران نوم مغست شوی دی په حدیث کې چې ابن کثیر ذکر کړی دی په آیت د سورۃ رعد کې هغه راشي چې داوود علیه السلام دا زبور دا سیاحت کړو چې حکم به وکړي چې زما د پاره اس تیار کړي نو چې هغه وسو اس تیارون د زبور خلاص کړو قران زبور نه البته قران نو مغسته نو زبور ته قران ویلې کړي قران دې ټولو کتابونو ته ویل شو ورکړې مونږه داوود علیه السلام ته زبور کتاب ورسلن او ډېر پیغمبران داسې دي قد قصصنا علیک من قبل چې مونږ بیان کړی تا ته په دې قران کې مخکې د دینه ورسلن او ډېر پیغمبران داسې دي لم نقصص علیک چې مونږ ندي بیان کړی تا ته نو مداري کوئی دین یو مسله ثابت شوه هغه دا ده چې پیغمبرانو باندې و ایمان څنګه راوړي چې و رسولیه بس اوه کتا نه چتا دی به دته نو په خاطر ته پوښتنه کولم چې د پلاني پیغمبر د پلار سنمو او پر دا کم وخت تیر شوی دی ادې داسې مداری کوئی بس و رسوله اجمالا چې مونږ نو واخلو نو زمونږ ایمان په پیغمبرانو باندې راغی ولی ولی که تفصیل پکې شرط وي بیا باندې داسې نه وي چې ما څه بیان کړی دي سمې نه دي بیان کړی والآیت تدل على ان معرفة الرسل بآیانهم ليست بشرط لصحة الإيمان بل من شرطه أن يؤمن بهم جميعا بس طول إيمان ها وليه إذ لو كان معرفة كل واحد منهم شرطا لقص علينا كل ذلك الله وطول بيان كليو كنا چه دینم دے دینم دلتا خوی اصول نمونا واقس دے شنو او غاقو پزرگونو باندی دی شماری اللہ تا معلوم دی کم حدیث چه دا بوزر غفار راگل دی او غی کی اولا اکسلی رشدل آیاسی دیدکر کری دی اغا ضعیف دی ابن کسیر وی طول وی خان تعین اللہ تا دی خان دے ولی ولی چه کلم اللہ موسیٰ تکلیما دا سوالو چګور کبل چاله روح کتاب ورکړیو کنه نو موسی علی السلام له ورکړیو کنه نو الله یو غسر ما بغیر د تورات نه نور خبرې هم کړې دي او داغي کتاب نشتا خبرې کړیو د موسی علی السلام سره خبرې مقامخ حضور چې پړدا و پکې ملک پکې نو بغیر د واسطې د ملک نه ښه خرویت پکې هم نو پړدا و پکې رسولم مبشرین لګلې دې مونږ پیغمبران زیر ورکون کیو يرون کی صد پاره دې الله یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل چې جوړ نشي دې خلق لره پد باندې حجت عذر پد لیکلو دې پیغمبرانو نه الله یې کنه ویلې ګلې نذی بوی چې الله مونږ څه خبر مونگتا با دی سوک را لیگلیو نم ببیا کفر نکاو شرک بام نکاو ہاں چی راو می لیگل زمرا پزیاد تعداد سرا نوز دینشی وی لکھا آغا عذر یا ختم شو دادا انبیاء دید پار را گلی دی چی دا خلق عذر ختم شو وکان اللہ عزیزا حکیما او یقینا اللہ دورا ورزاد تی سمانا عزیزا نیولی وی دا دید پار روی چی اللہ وی که پیغمبران می نرا لیگلی او قیامت کی متاثر سزا در کولی نوم زپدی کی پینصافی ما ولی زمان مخلوق نی ما پیدا کری نی تاثر با زمان تا پوس کوئی نا عزیزن خدای حکمت تی جدان تا خبری زین نپری دی حکیمن دیر لوی حکمت یا زن تا خبری زین نپری دی نو قیامت کی سوکدا گیلا نشی کولی چی اللہ پنا خبره کی دی راګی رکړو نه پنا خبره کی نه راګی رکړو نزید ایک امام راضی وی یذلو حجت دلاند چن قبل البعثه کچری پیغمبران نه را دی گئے یکون للناس حجت نو خلق او بابا نه کول کنه عذر به کاو پس کی فی ترک الطاعات والعبادات چمنګ منځونه د سونه ولې نه ذکري ځکه چې موږ تاسو کراله نو نو پدې کې ها برابر او قرطبي وی دا ګوره خبره وکړي ده چې فی هاذا کله دلیل اسمر آیاتونه چې دا دلیل واضح انه لا یجب شیء من ناحیه العقل چ پتا باندې ایسه دا عقل د وجه نه لازمیږي ها په عقل باندې ایسه نه لازمیږي نو منځو نه روجاو نه حج دا چې لازمیږي نو د سمع پوجا د قران او سنت د وجه نه ها ور نبی بیا نه راځي کله کنه چې د عقل د سرشته کنه نه عقل مستقل نه دی عقل مستقل نه دی او خلق مستقل ګرځول دی ها ولې چې تاسو کئ چلکا دی زیارت لسل دی دی سکولشی وی دا جنڈی پیسی بلاڑی دی دا ٹول عقل دی خان دا جنڈی اچھا وطوی چتا دینا دا سوال سلک ہے وی مثال وطا پیش کی چتا چی او بادشاہ لزی نو اسیت لیشی زان سر با وکیل بوزی تال تلور شا چی عدالت بیزتی او کیس در باندی جوڑ کی ہاں نو یہ گورا اللہ خود آرچان اللوی بادشاہ دی نو داغا نومنگا داغا سی ڈاریک سوال کو نا وکیلان شتے کا نا سو کو دا اولیاء کرام یا خدای تو مونگا ہوئی چی گوری ہر سوک چی گمرا دی نو پاقل پس روان دکھا یواز مشرکان نا بدتیان نا علیکہ دا دری ماخام اولی که در دیغا لوی ملاوی لو وی دری ماخام که پاقبان دی سخت ای ابیا بیوی چستان یو سره سمندر تپریوزی تبور پس دری رو دی پس را دی چی پاقبان دی گیار بار تیر شی نا پاقا وقت بوت لاز که در دی خلق آقل لخان و سوال پیدا شو دی یهودیان ہوئی خپا شو خان یعنی مونگا خود غلبیل کلو زمون خدا عیبون چاہتا نو معلوم مونگ دی پشرمو نو شرمو لو خو مونگ استاد رسالت تصدیق نکو خان نو تو ایجتا تاستا ناستی ما لیکن اللہ یشہدو یا یهودیانو کتاسو گواہی نکوئے نو مکوئے اللہ گواہی کئی پاغی چنازل کرے دیتا تھا قرآن انزلہو بعلمی دا دا سی قرآن دے چا اللہ دا خپل علم نا مونگتا یوی سرا کرے دا اوہو زمرلوی عزمتو آو کنا ذکر آغلیو چے چا دا چا خوب لی دلیو تا پوزی کرے اللہ نا چتا تا پا سبان خلق نزدی کی گی بیغوی چی بی کلامی اکل راضی چی بی ما اخرجا منی چی کم زما دا ذات نوت دی پاغی باندی انزلہو بی علمی دیکھو نازل کرے دخپل علم نا یو عیسیٰ بد دا مانا بہتر نور نکو دا پی خرابی گی چیرا ہاں دام دا نازل کرے دی زکر اللہ پا علم کی وچی تد دی احلی تد دی لائقیم اللہ پا علم کی تد دی لائقیم دی یہود پا علم کی دی نہیں کنا دا غیصا علم دی والملائکت یشہدون او طول ملائک گواہی کیستا پر رسالت باندی وکفا باللہ شہیدان ہیچا تاجت نشتیم کافی دی اللہ گواہی کن کیستا پر رسالت باندی وزواجر چسوک دا رسالت نمانی او کسان چې کفر کوي د دې پیغمبر نه انکار کوي او خلق باندې د الله د دین نه دا بندول دي کنه یقینا ګمراه شو په ګمراه لري سره بشکا کسان چې کفر هم کړی دي و ظلمو دا سدو ته اشاره ده او دا ظلم کوي چې خلق ته منی کوي نه د الله چې بخنو کی دي تا او نه دی چې هدایت کی دي تا د صحیح لارې طریقاً دلار صراط مستقیم ہاں لار کو تخی وإلا طریق جہنم مگر دلار دل جہنم خالدین فی آبدا ہمیشہ بھی پاگی کے ہمیشہ وکان ذالک علی اللہ یسیرا و یقیناً دا کار پا اللہ باندی آسان دے آخر کے دری ترغیبات ذکر کی اول اتباع رسول تا او خطاب دی او بیار بسی براءت دا اہلی کتابونا دی نظانو ساتے او اخر کی ترغیب قرآن تا دری ترغیبات دی یا ایوہ الناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم اے خلقو یقیناً راغتا استاذی مشان پیغمبر راغ په حق سره په قران سره یا په توحید سره درفستا سنا فآمنو ایمان راوړئ خیر لکم تیسرا یو عامل یی کنا یکن خیر لکم دا بدل ډیره پیدا منی ښا کدا ځان خیر غواړی کنا نیوان راوړی یکن خیر لکم و ان تکفرو او که کفر کوي انکار کوي نو تهلکو دا سره هلاک وشي ځان به هلاک ولي فإن لله ما بالسماوات والأرض بشک خاص د الله د پاره دی اوس چې اسمانو زموکو کی دي او د الله علم او حکمت والا دا دویم خطاب او دیر کې ترک د موالات چې د اهل کتاب او نزان اوساته ها یو دویم د حق تفسیر کوي به تر ادا ده دا پیغمبر چې راغله دي او حق راوړله دي نو هغه حق څه دي هغه حق امر بالمعروف او نهی عن المنکر دي ودلته کې منکرات ذکر کړو نو خطاب کوي یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم اهل کتابو زیاتې مکوې په خپل دین کې غلو فی دین صدا بدعت تکمو ویلو چې سیوتی رحمه الله په دوری منصور کې ښکاروي چې لا تبتدعوا فی دینکم بدعات پکې ولي کوي غلو ها خدلته غلو نمرات دا خاص خبره ده په حق د عیسی علیه السلام کې ځکه دې درې عقیدې وکنه هغه درې واړه دلته رد کوي ولا یو عقیده داوا چې عیسی علیه السلام د خدای زیه دی دریم داوا چې هغه خدای دی دریم داوا چې درې دی ګور دې کې اټول را جمع کړی دا غلو فی دین ده کنه ولا تقولوا علی الله الا الحق مجولوی پا اللہ باندی مگر رشتیا موائی پا اللہ باندی مگر رشتیا خبری چی وحده لا شریک له لا دا حق خبر دا اتاسو دروغ جوڑ کردی انما المسیح عیسی بن مریم بیشک اگا مسیح چی وطویلشی چی دے یونم دے یا لقب دے عیسی علیہ السلام زوید مریم رسول الله اخذ الله پیغمبر دی وکلمته او دا الله حکم او کلمه وا القاها الى مريم او رسول وا حضرت مريم ته په واسطه د جبريل عليه السلام سره چې هغه پوکيو کو نو عيسو عليه السلام پیدا شو ادا الله حکم اگر که ذکر کړی نه خدا په هر حکم دغه چې کن فیکون څوک د امر کلمې نمراد دغه امر اخلي چې جبرئیل علیه السلام ته ویلو چې لاړ شه او حضرت مریم په گریوان کې پوکیو کان هغه وکړه ها څوک وی چې کلمۃ اللہ دا معنا چې بغیر د واسطینا وجده بکلمۃ الله امام رازی وی و امره من غیر واسطه ولا نطفه نعم نو بس الله په حکم سره پیدا شو بس نو و روح منه رحمت دې الله طرفنا په خلق باندې هر پیغمبر رحمتي کنه با امنو بالله ورسله کلا چې حقیقت د عیسی علیه السلام الله بیان کو نو بس ایمان راوړې کنه ولې پکې تعامل کوي ښا ایمان راوړې په الله باندې چې واحد لا شریک دی او پیغمبرانو د الله باندې چې بندیان دي ولا تقولوا ثلاثه او موای چې درې دي دا فیده دي کنه موای چې درې دي اکل د درېو نه یو جوړ شي ها دا دا یقی دا وخا اصلا نمونه و تیخیم دری اقانیم دی دری اقانیم تا کم کم دی یو اقنوم لعیسا دی او بل در روح القدس دی او بل در اللہ دی بی کنن دا دری امن لیو نو یی کدی کته دغه نکه نو بس یو بت نه جوړ شي نو دا یو جوړې دل سدي حلول چې کله کله دا سوي چې دا ټول الله په ذات کې لاړ شي فنا شي فنا فنا فی الذی تویخه دا صوفی او عقیده ده چې فنا شي نو بس یو خدای شو نو سلاستون سر اخپل مفتداشتا ولا تقولو دا سموائے چه الالحة سلاستون چه خدای اندرز انتهو توبو باسید شرکنا توبو باسید تسلیسنا خیر لکم او قصد خیرو کہن خیرن دا بزان دا خام خافیل رو باسو انتهو سر اخو نلگی دا خیر نے خمانی کئی نا نمانی کئی ہے دا شرکنا او امر و تقید توحید چی وقصدو خیر لکم خیر صدی توحید لکھا دا وسرت دی پاغی باندی چوی عیسیٰ علیہ السلام الہ دی نانا انما اللہ الہ واحد بیشک اللہ دی مددگاری سبحانہ ان یکون لہو ولد ولد باندی ردفا پاک دے اللہ دینا چشی داغ دا پارا اولاد ان یکون لہو ولد دا وقفی لازم خوا کہ وقف نکے لہو سرے لگے نو پلست جوڑی گی ولی توائی چب ان یکون لہو ولد لہو نووے نشتا ہوئیشتی نو دا دے وقف ہوکا کنا چھ نقصان تی نا جوڑی شی خوا خاص اللہ لرضی آغاز چب آسمان نو کی دی آغاز چب آزموکا کی دی وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ زموار ذکر دین سوارا ویلو چی عیسیٰ علیہ السلام زمون کفیل دے ازمون وکیل دے بس اگی اس عمل نکو دی باندے اعتماد کرو خا خا دی پاخر کی او حبر اکڑا آغوسم کی حق پرستو دخل خن دیوی چیر منتا ذکر نمنو چته دی عیسی علیہ السلام ډیر په ادب کېنو دا موږ نشو برداشت کولې هغه یې سپې ادب کې وی ته وتا عبد وې چې عیسی علیہ السلام عبد الله موږ دا نشو برداشت کولې لکه و سوی چې یرستا سو خبره مې خوخه ده خو موږ ځکه نه منو چې تاسو دا اولیاء ډیر په ادب کې وینو یره جی تاو داولیاو دیر بی ادبی کوئے کدا کار در کنوے کنا نو بیا ستاسو دا دین میں خواخ دے علیکہ سبی ادبی مکڑے پورتا سوئے چیدی سنشی کولے اتا سوئے چیدی خدای تا سوال نشی کولے تا گورا سمرا بیا او تا سوئے چیدی پتل نگی چی خدای بخلی دیا کنی دی گورا تا یا خدای نتیز ہے کہ رت کی دسی خبر تھا لن یستنکف المسیح اللہ وی دا غنطا پوسکے چطری شاہ پدی پت گنی لن یستنکف المسیح حالتی امولاو مونتا چاوی ویدت آغرت چاو استاز ہوئی نوی غیل اکسر عالم شو ولی وی تا ما تا استاز ہوئی استاز خود چمیاری نائی او داسوت ہوئی ترکانی دا استاز آنی ما تا دی استاز ہوئی بیا تالیبانو یوری گمون با تی تپوس کو مجھے تپوس تو کہا امامو چتا پاکستان جماعت وطوی ناوی کی امامو طالبان چاپیر شوی راش تاریشا دا حلک سر جگڑا کول بینی بی آو کنا داولی بی بیدبی کئی کنا دا خودمون بیدبی دا کنا علماء تا گورا یا خدای تو خدای چرے بدنگنی عیسیٰ علیہ السلام لن یستنکف المسیح استنکاف نفرت کول چرے عار نکی عیسیٰ علیہ السلام دا دی خبرنا ان یکون عبد للہ چشی بنده د الله او دته د عبد الله ویل شیم هغه په دې باندې خو خلق فخر کوي او بیا وی چې عیسی علیہ السلام سکه ولن ملائکۃ المقربون او نا ملائکۃ او خاص هغه ملائک دارش چې نږدې شي الله سره په مرتبه کې حقیقهم په دې عبادت لفظ خوشالي ښه نو په دې باندې سوالو چې کاغه د عرش ملائک دي او زمونږ پیغمبران څنګه رسي دا د امت فیصله ده ښه چې پیغمبران د انسانانو افضل دي په پیغمبرانو د ملائکو او د دینه پته لګي چې ولل ملائکۃ المقربون چې ګنېږي د پیغمبران اعلی دي نو وی ده د دی په ځام کې ویلې دي دا ارچا خیال نه دي دا ارچا ځام کې دارا چې نامو له یو رچت خلق دي ابي جبريل عليه السلام کای له السلام دا قران کله د خلق په ځام باندې کلام کوي ښا او مې استن کې ان عبادته هغه څوک چې پدګني او نفرت کوي د الله د عبادت نه لکه صوفي او چې کړي اغي عبادت نه کوي ها وی دا مخلوق عبادت راځي سم ويستكبر استنکار او استکبار دا یو بل سره لازم ملزوم دي دا استکبار دا غي دویم نوم دي چې نفرت د حق نه دا عيني استکبار ده او لوی کی دا الله د عبادت نه پس يحشرهم الیه جميعا نظر دا چې راځم وکړ الله دې لرحل ځان تا غوندو قیامت کې راځم پس هغه کسان چې ایمان راوړ او عمل کړو صالح پربور کې دې لره جرونه ددي او زیات وکړي دې تا د خپل فضل نه یو په نس باندې یو په سن باندې پم الذین استنکفوا واستكبروا او کسان چې نفرت کړو د الله د عبادت نه او لوی کړي وا په واسیم عذابن الیما الله عذاب ورکی دی له عذاب دردناک ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصيرا ذی بنمومی د خپل ځان د پاره بغیر د الله نه نسوک دوست او مددگار چې خلق وي د دې خټیر اولیاء او بزرگان چې هغه شو دریم ترغیب اخری قران تا یا ایو الناس ای خلق قد جاءکم برهان من ربکم یقینا راغتا اوتا یو حجت یو کار حجت درفستا سنا قرطبی وی یعنی محمدا صلی الله علیه وسلم وانزلنا الیکم نورا مبینا او نازلکم تاستا یو رناح کارا چی قرآن دے نور قرآن دے انزلنا اگر اللہ نازل کرے دے او پیغمبر برحان دے جا اکم دے راغلے دے اللہ طرف دوسر انزلنا ندیوی لکھا نو قرآن کارا خبر کی صفا پیسہ لکی چه قرآن نور دے ہر اسوانی کتاب نور دے ایمان نور دے توحید نور دے یو دے کہ امام رازی لکلی دی جنت نور دے قبر نور دے خو پیغمبری پکی ندیوی لیچی دا نور دے خواہ پس اگا کسان چی ایمان راوڑ پا اللہ باندی پا توحید سراوات اسمو بیم امانگولی و لگولی پا دی کتاب باندی چسنگ بار بار ذکر شو زردہ چی داخل وکی اللہ دی لرا پخپل رحمت کی دنیا کی رحمت توحید دے خواہ آخرت کی جنت تے داخل وے کی و فضل انو پخپل فضل کی و مہربانے کی و یهدیہم الیہم اللہ و توفیق ور کی دیل را پترب دخپل زن صراط مستقیما داغی دار نیغی ارچال اللہ توفیق ور کی ناغ صراط مستقیم تراواوڑی اگر مسئلہ دی میراث کی اخری یو سورتو د کلاله دا غیصه احکام بیان شو پینځو کلاله چې څوک نو نمور او پلار نه اولاد خورونه خویندې یو نورونه خویندې درې قسمه علاتی نا آیانی چې بالکل د مور او پلار دواړو نه سکا کړي او علاتی چې د پلار نه یې مور جدا جدا یې او خیافی هغه ته وي چې د پلار نه یې مین دي مور یې وي پلارانه جدا یې نو هغه ځای کې چې کومه مسله ذکر کړې وا هغه د اخیافی وخه د کلاله هغه خویندې چې هغه ساکن نه وي بلکې اخیافی وي صرف د مور نه وي او د پلار نه نه وي ځکه پلار به د مړو چته یا بل چا خو دې دی کې هغه ذکر کوي چې سکی ښه که یعنی وي او که لاتی وي نو هغې ته سکه وي چې داسې خویندې نو د هغې به برخه څومره د سره نو هغه بیان یستفتونک تپوس کوي ستانه په حق د کلاله کې قل الله یفتیکم فی الکلاله وایا وتا چې الله تاسو ته فتوا درکوي بیان درکوي په حق د کلاله کې ان امرؤ هلک یو سړی و چې هلاک شو هر ځای چې داسې راشي که نه نو فیل به ورته مخکې راوباسي ښه ځکه امرؤ به ولې مرفوع ده رفع دپاره خو مخکې څه نشته دقه فیل به یي ښه لکه مونږ مخکې وي وین امرأة خافت نو هلته به راوباسي خافت امرأة خافت دلته به ان هلک امرؤ هلک دته مزمن عامله وای کنه که یو سړی و چې مړ شو لیس له ولد چې هیڅ اولاد نه و انی مور او پلار و ولو اخت د دې یو خور و اسکه فلها نصف ما ترک د هغې دپاره نیمه برخه ده په هغه مال کې چې ده پرېښوده دا خو یو صورت شخه اوس ولټه خبره وشوه خور یې مړه شوه ادې پاتې شو ټول مال د ده شخه ځکه لیس ذکرې مثلو وهو یرثها او دا رور ټول میراث وړي د خور نه ان لم یکن لها ولد که نه وي د هغې دپاره اولاد دریم فان کانت اثنتین که دا خویندې دوه وي فلهما الثلثان مما ترك بیا به مال درې برخې شي نو دوه برخې به دی واخلي دا دواړه خویندې یو برخه به چېرته نورو عصباو ته پاتې شي که نه وي نو شاه ولي الله رحمة الله علیه چې هغه به هم دی له ورکړي چېره بل څوک نشته خو مما ترک د هغې مال نه چې پرېښې وإن كانوا إخوة رجالا ونساء دا سلورم صورت ته که رونه خویندې و ګډ وډ رونه هم پکې و خویندې هم پکې وې ګډ وډ نو چونکې دواړه دي نو مسله د لز ذکر مثل حظ الأنثيين پکې جاری کی کنه فلز ذکر مثل حظ الأنثيين د نارینه لپاره په شان د پرخې د دوو زنانو ده یبین اللہ لکم چا بوی چی صورت نسا خلاص چنو بس چوٹی بینو نو اللہ وینا یبینو بیان ایخو ندے ویلے بیان شورو دے بیان جاری دے دیر صورتو نا پاتی دیخا بیانی اللہ تاستا دین خپل آیاتو نا خپل ولی انت دلو اول مانا دارا پسیرینو چکو مرحا نشیخا الله تذلوا سوق لارو باس کراهت ان تذلوا زجاجوي نقيت پکې ايت نوخه اسنه سي کېګنو ولي کاسه معنا کو خدا مطلب دي بيان کې الله تعالی استا چې گمراه شي نه نه تو ان تذلوا نو معنا به دي چې گمراه نه شي ها او بازي مفسرين وي اکریما او نور چې نه استاجت نشته ده دا انت ذلوبه په تعویل لمصدر شرسی ولادت ها معنا دا ده يبين الله لكم ان تذلوا بياني الله تاسو گمراهيوم سنچ بياني هدايت الله تعالی بيان ډير ډير هدايت بيان کي بيان کینو بیا ور پسي گمراهي بيان کي چته نزان ساته او پاغي عمل وکه ها والله بكل شيء عليم الله پار سبان دي پويږي سورۃ النساء کې دا احکام رعیت او احکام راعی دا بیان شو او په کثرت خباثتونه د اهلی کتابو د منافقانو بیان شو اذا سی ور سره قوانین ذکر شو له اصلاح اذا سی ور سره وکفا وکفا د الفاظ دا د دې صورت خصوصیتو ا مطلب چې نه توحید چې دا وی زکافی ما بل چې تاجت نشته ها واخر دعوانا